محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی مدینے نے مجھے کو آنا ہے وامے فرقت مٹانا ہے مدینے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی کب آئے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی میری قسمت جگا جا عنایت یہ بڑی ہوگی شہنشاہ کمی ہی پیارے نبی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی غمِ رکھ دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی میری قسمت جگا جا عنایت یہ بڑی ہوگی میرے مر پد تشریف لائیں گے میرے مر پد میں جب آتا وہ تشریف لائیں گے لبوں پہ نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، لہذا حصول ثواب کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے، اور نیتیں بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوں، نیت کیجئے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، بلا وجہ کپڑے بدن یا داڑھی سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا، دو زانوں ہو جائیے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سرک کر سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا حسب موقع. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق، یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل آج سے خالی ہو، اس سے بچوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. صلو علی الحبیب، کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا. بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کے جواب کے آخر میں اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غلطی کی صحیح نشاندہی ہوئی فوراً ازالہ کر دوں گا. اعتکاف کی نیت کروں گا، اعداء کلمۃ الحق کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، عمل کروں گا، تعمیل حکم تعمیل پر عمل کروں، حکم کی تعمیل کروں، بلغوا عنی ولو آیہ کی پیروی کروں، نیکی کا حکم دوں گا برائی سے منع کروں گا. عربی انگریزی وغیرہ مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت اخلاص پر توجہ رکھوں. مدنی قافلے، مدنی انعامات، برائے نیکی کی دعوت، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. کہاں کہاں لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب صلو نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا گیا. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سنوں. آپ مرتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیں زیادہ اچھا. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے, مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطاری, پھل فروٹ وغیرہ یہ کھانا, اس کی شریعت میں اجازت نہیں. اعتکاف کی نیت ہوئی تو ضمناً یہ سب جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلو. آج 1431 سن ہجری کے رمضان المبارک کی 14ویں تراویح ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں جمع ہے, مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب, اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کر, اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان, آج شعبہ تعلیم کی مجلس کے اسلامی بھائیوں کا بھی مدری مذاکرہ ہے آپ کے ساتھ. مختلف مجالس جو دعوت اسلامی کے ہیں, مختلف شعبہ جاتے ہیں, ہر ایک کی کچھ باریاں ہیں, کچھ نہ کچھ کچھ ان کے بھی سوالات ہیں. تو انشاءاللہ یہ اور بھی اسلامی بھائیوں کے اور اسلامی بہنوں سے متعلق سوالات کا سلسلہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ, لیکن آج شعبہ تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ سوالات کیے جائیں گے, جیسے کل بھی کچھ اس طرح کے سوالات ہوئے تھے انشاءاللہ. اس میں ہمارے ڈپٹی سیکرٹری ہیں محکمہ تعلیم سے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, ان کا سوال ابھی آپ کو دکھاتے ہیں بابا اسکرین پر. بابا ہمیں اس میں ارشاد فرمائیں کہ مصنوعی طور پر ہم مصروف نظر آتے ہیں دنیا میں, تو ہم لوگ جو ہیں جو ہمارا مصنوعی مطلب مصروف نظر آتے ہیں لوگ دنیاوی طور پر زیادہ مشغول اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا دکھلاتے ہیں, تو کیا ہم بھی دعوت اسلامی کے اس عظیم مقصد میں عملی طور پر شامل ہونے کے لیے کوئی ایسا ہمیں پھول ارشاد فرمائیں کہ اس پر عمل پیرا ہو کے ہم بھی اس تحریک کا ایک حصہ بن جائیں اور اس کا عملی طور پر مطلب اس پہ خدمت کر سکیں, یا مطلب ہمارے زندگی میں کچھ اور انقلاب برپا ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا جذبہ آپ کا کہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں اور انہوں نے بالکل صاف صاف بات کر دی کہ ہم لوگ تو ایسے لگتے ہیں کہ مصروف بہت ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں. عموماً جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مصروف ہیں, واقعی ان کی اگر ہم گہرائی میں جائیں تو یہ کم مصروف ہوتے ہیں. جیسے پھر یہ ہو سکتا ہے عاجزی بھی فرماتے ہوں, لیکن عموماً جو شخصیات ہوتی ہیں نا جو وقت نہیں دیتے اور بہت دھکے کھلاتے ہیں, اور ان کو مطلب قریب سے دیکھا جائے نا ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے. اگر کوئی قریب سے دیکھے تو ان کی اکثریت کو ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. کیا کام, یہ عام طور پہ گھوم پھر نہیں سکتے, سیر و تفریح نہیں کر سکتے, گلیوں بازاروں میں گھوم نہیں سکتے, ان پر پابندیاں اسی طرح سے بھی ہوتی ہیں جیسے سیکورٹی کی پابندیاں یا اور طرح کی پابندیاں. وہ حیا اپنے وہ منصب کے اعتبار کی حیا, تو اس طرح ان کے پاس اتنا کام نہیں ہوتا. ارباب اقتدار ہوتے ہیں جیسے, تو ان کے پاس بھی میرا اندازہ ہے کہ خاص کام نہیں ہوتا. مذہبی شخصیات جو ہوتی ہے ان کے پاس کام ہوتا ہے, خصوصاً جیسے کہ مدرسین درس نظامی جو پڑھاتے ہیں ان کی مصروفیات مجھے اس کا اندازہ ہے کہ ان کو پڑھانا تھوڑا ہوتا ہے تیاری زیادہ کرنی پڑتی ہے. مفتیان کرام نہایت مصروف ترین شخصیات ہوتی ہیں کہ ان کو ایک ایک فتویٰ جو ہے نا بعض اوقات نیندیں اڑا دیتا ہے. ایک ایک جزیہ ڈھونڈنے میں شاید کئی کئی دن کبھی کھپانے پڑتے ہوں گے, وہ ملتا نہیں ہے, یہ مصروف ہوتے ہیں. جو لوگ تحریری کام کرتے ہیں, کتابیں تصنیف کرتے ہیں, ان کو اپنے بچے بھی اچھے نہیں لگتے, یہ آئیں گے تو یار میرا یہ کام رکے گا. اس طرح کی تو صورت ہے کہ اس طرح کے لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں, نہ ان کا وہ دن کا کوئی ٹائم نہ وہ رات کو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, اتنے مصروف ہوتے ہیں. البتہ یہ دیگر اجارے والی شخصیات جو ہوتی ہیں یا جو میں نے تذکرہ کیا, اس طرح کی شخصیات کے پاس یعنی کہ ٹائم بہت ہوتا ہے. اگر یہ چاہیں تو دین کا کام رچ کے کر سکتے. اب جیسے کہ کوئی آفس ورک افسر ہے, بڑا افسر ہے, پہاڑ جتنا افسر ہے, آفس کے ورک کا اس کا ٹائم کیا, بندہ لگا بندہ 6 گھنٹے 4 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے اور کیا, اس کے بعد اس کا کیا کام ہوتا, گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا. ہم جیسے جو فیلڈ کے لوگ ہیں نا ان کے پاس کام بہت ہوتا, ان کو عاشورے کی بھی چھٹی نہیں ہوتی, بقرعید کی بھی چھٹی نہیں ہوتی, میٹھی عید کی بھی چھٹی نہیں ہوتی, بڑی رات بھی چھٹی نہیں ہوتی. یعنی کہ جو اس طرح کی وہ ترکیب کے ہوتے نا میرے جیسے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے, اگر کوئی آ کر دیکھے تو کام اتنا ڈھیر لگا ہوتا ہے, اگرچہ وہ کام کرے نہ کرے, سستی کرے, وہ اپنی جگہ پر کام بہت ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں جن جن جیسا انہوں نے سوال فرمایا تو یہ حضرات بہت کام کر سکتے ہیں. ان کی جو شخصیت ہے جیسے تو ان سے ان کا ایک حلقہ ہوتا ہے اور وسیع حلقہ ہوتا ہے, اور ان لوگوں سے کافی لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے. واسطہ کیا مطلب پڑتا ہے, ایسے ڈپارٹمنٹ سے آج کل تو ساری یعنی کہ وہ رخ تو اسی طرف ہے نا, ایجوکیشن کی طرف, تو یہ تو ٹھیک ٹھاک ٹھاک ٹھیک کام کر سکتے. جو بھی ان کے پاس اپنے تعلیمی کام سے آئے تو اگر یہ ان کو اجتماع کے لیے ان کو پابند کرتے رہیں گے, اجتماع میں آپ کو آنا ہے, مدنی قافلے میں سفر کرو, وہاں جا کے دعا کرو, میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا کام ہو جائے, اس طرح کی ترکیبیں کر سکتے ہیں. بعد میں جس کو دعوت دی اس کو ٹیلی فون کرنا ضروری ہے, ایک ٹیلی فون چلا جانے اتنی بڑی شخصیت کا وہ کافی ہوتا ہے, پورے قبیلے کو سیٹ کرنے کے لیے. اچھا صاحب وہ تو میں تو ان کا عہدہ بھی بھول گیا, کچھ عہدہ بھی اچھا بتایا ڈپٹی. یہ اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسر ہیں جو ابھی جنہوں نے سوال کیا. بابا ان کو وہ اپنے رفیق سیٹو صاحب تھے, ایسے سائیں اپنے سائیں سائیں تھے, ماشاء اللہ تو پرانے اتاری ہے. اور یہ تو کے دور کے وہ, اب مجھے لے جا کچھ وہ سندھی معلوم ہوا تھا. اب ان کو اگر بابا دیکھنے کی صورت ہو نا تو بہت سارے سوالات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, صرف سوالات ہی دیکھ لیں بابا تو ان کے دل جی ہو جائے گی, ان کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے. تو آپ نے بتایا ہر ورنہ میں پہچان لیتا, صحیح ہے, رونگ نمبر لگ گیا. اس میں ایک اور چیز تھی نا بابا کہ کل میں نے ان کو دیکھا نہیں اسکرین پر, نہ میں جب دعوت اسلامی بالکل نئی تھی اور یہ اس طرح ماحول میں بھی ان کا ایک مطلب کسی نے ان پر نہ اجتماعی کوشش کی نہ انفرادی کوشش کی, انہوں نے بتایا تھا میرے کو یہ شاید یہ بس میں آ رہے تھے کہیں جا رہے تھے تو اس میں کچھ اسلامی بھائیوں کو دیکھ لیا اس نے. بولو وہ کہاں جا رہے ہو تو گلزار حبیب میں اجتماع, تو یہ گلزار حبیب کے پاس مجھے یاد پڑتا ہے یہ اتر پڑے تھے کہ چلو میں بھی یہ مولاناؤں کے ساتھ چلتا ہوں دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. تو اس طرح وہ یعنی کہ ایک دم میں نے کہا نہیں وہ اچانک بس یہ آ گئے, وہ مچھلیوں کے جال پھینکا اور کوئی نہیں سیپ آ جائے جس میں قیمتی موتی نکل آئے. تو اس طرح کی ان کی کیفیت ہے کہ یہ ایک دم سے اچانک آئے اور پہلی بار آئے تو بس ابھی تک ہیں. آپ سب سے پرانے ہیں جتنے ادھر بیٹھے شاید سب سے پرانے, نگران شورا سے پرانے ہیں, بہت پرانے ہمارے سندھی مانو ہی ہیں. تو انہوں نے بہرحال یہ سوال کیا ہے یہ بابا آپ کو اسکرین پر ہمیں آپ میں سمجھ گیا تھا جب آپ نے بولا میں جانتا ہوں جو میں یہ بھی عرض کر رہا تھا بابا یہ ماشاء اللہ بارش ماما یہ مطلب ہوتے اسی انداز سے شروع سے ہم نے ان کو دیکھا ہے تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہے بابا ہاں اس حلیے میں رہنا بھی نیکی کی دعوت ہے صحیح ہے دیکھنے والا اس سے دیکھو نا وہ کشش کھا کر یہ چلے ہی آئے نا پیچھے ساتھ ساتھ اس طرح بھائیوں کے گلزار حبیب میں تو بہرحال یہ کہ اگر یہ یعنی کافی بڑے افسر ہیں یہ اگر یہ دعوت دیں اجتماع کی اور پھر ٹیلی فون کریں طالب علم کو بھی دعوت دیں ان کے جو سرپرست یا جو بھی آیا ساتھ اس کو بھی دعوت دیں اور ایک ایک فون گھما دیں ایک ایک فون گھما دیں ان کو کہ اس صحیح آپ کو جو میں نے بولا تھا اجتماع میں تو آپ نے کیسا پایا یا یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ دیکھو میں نے آپ کو جو جمعرات کے اجتماع کا کہا تھا تو آج بدھ کو میں نے فون کیا کہ دیکھو کل آپ کو جانا ہے یاد دہانی کروا رہا ہوں یا جمعرات کو فون کر دیا کہ آپ کو آج جانا ہے اجتماع میں یاد دہانی کروا رہا ہوں اس سے جو اتنا بڑا آدمی اگر فون کرتا نا کسی کو تو وہ ٹھیک ٹھاک اس کا امپریشن پڑے اور جانے کا ارادہ نہ بھی ہو تو آدمی اجتماع میں چلا جائے پھر وہ قافلے کی اس کو دعوت دے مدنی انعامت کی دعوت دے تو ایک عام اسلامی بھائی اسی پر انفرادی کوشش کرے اس کا اپنا اثر ہے لیکن اگر کوئی شخصیت انفرادی کوشش کرے نا اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے فرق پڑتا ہے تو یہ حضرات اگر کام کریں نا تو ہم سے کئی گنا عام اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کام کر سکتے ہیں اگر کریں تو انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی بہت جلدی مزید ترقی کے منازل طے کرتی چلی جائے گی کیونکہ ابھی ہم کو خوش فہمی نہیں ہے میں تو دیکھو یہ اپنی بتاتا ہوں مدنی پھول اگر روئے زمین کا ہر مسلمان دعوت اسلامی میں آ جائے مثال دیتا ہوں جو کہ ناممکن ہے روئے زمین کا ہر مسلمان اگر دعوت اسلامی کا مبلغ بن جاتا ہے بالفرض تب بھی میں کیا کروں گا پتا ہے میں بولوں گا کہ یار اب ان کے اندر پیٹ میں کون ہے یار اتنے پیٹ سے باہر آنے والے ہیں اب ان پر بھی اپنے کو ترکیب بنانی ہے کہ ان کو بھی نہیں چھوڑنا ہے اب یہ کیسے ترکیب میں آئے تو جو نہیں آئے نا دنیا میں اپنے کو ان کی بھی فکر لگی ہوئی ہے یہ آج سے نہیں برسوں سے کہ میں کوئی ایسا کام چھوڑ کے نہ جاؤں کہ آئندہ نسلیں خراب ہو جائیں تو یہ کہ ایسے کام کر کے جاؤ کہ آئندہ نسلوں کو بھی ہمارے سہولت ہو جائے آسانی ہو جائے اس طرح میری ذمہ داروں میں بات ہوتی رہتی ہے یار میں ابھی ہوں الحمدللہ ابھی اتنے مسائل نہیں ہیں ہوتے چھوٹے موٹے مسائل تو ہوتے ہیں لیکن میرے بعد مجھے بس ڈر لگتا رہتا ہے شاید یوں مسئلہ ہو جائے گا تو یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے تو وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے حالانکہ میں اس کا مکلف نہیں ہوں لیکن میں ان کو ترکیب بتاتا ہوں کہ یار یوں نہیں تو یوں کریں یوں نہیں کہ تو یوں کریں اپنے فلا فلا یار کام کر کے ہی میں دنیا سے جاؤں تاکہ یار آنے والوں کو سہولت ہو جائے تو یہ اللہ کرے ہماری سچی سوچ ہم بے شک اس کے مکلف نہیں ہیں نہ ساری دنیا کو سدھارنے کے مکلف ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس ہو ہمیں خواہش ہو اس کا درد ہو جذبہ ہو چھوڑن ہو تو انشاءاللہ عزوجل اس کا بھی ثواب ملے گا تو بہرحال یہ کہ سبھی کو کام کرنا چاہیے اللہ کی رضا پر نظر رکھتے ہوئے چھوٹا بھی کام کرے بڑا بھی کام کرے بچہ بھی کام کرے بوڑھا بھی کام کرے اسلامی بہنیں بھی کام کریں سب اپنے اپنے اپنے اپنے اس شعبے میں دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیں مسجدیں بھرتے رہیں نمازی بناتے رہیں سنتوں کے پابند اور عاشقان رسول بڑھاتے رہیں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا عبداللطیف مغل صاحب جو کہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں انہوں نے بھی آپ سے کچھ سوال کیے ہیں. ماشاء میرا حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کی نوجوان نسل کی دینی اور دنیاوی اعتبار سے کس طرح وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کا ایک فعال فرد بن سکیں یا ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جس سے وہ اپنا دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اپنی زندگی گزار سکیں بہتر طریقے سے. واقعی آج کل یوں تو نوجوان دنیاوی زندگی سدھارنے کی بیچارے کوشش کرتے ہیں اور ان کے والدین کا بھی پورا اس بات پر زور ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے کی دنیا سدھر جائے. اب چونکہ آخرت بھی سدھر جائے یہ ذہن کم ہو گیا ہے, اس لیے ان کی دنیا بھی سدھر نہیں پا رہی. یہ آپ دیکھ لیں, یعنی کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے اس کی دنیا آباد ہو جائے, دنیا سدھر جائے, فیوچر وہ یعنی کہ وہ مستقبل روشن ہو جائے, فیوچر بن جائے, لیکن نہیں بن پا. اس کی بنیادی وجہ میری سمجھ میں یہی آتی ہے کہ کیونکہ وہ بلب روشن کرنے کے لیے گرم اور ٹھنڈی تار دونوں ضروری ہے, تو ایک تار سے بلب روشن نہیں ہوتا ہے. تو یہ صرف دنیا بنانے جاتے ہیں تو اس لیے وہ دنیا بھی نہیں بنتی اور آخرت بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو اگر یہ ذہن اس معاشرے میں بن جانا کہ ہم کو دنیا اور آخرت دونوں بنانے, جب یہ بولنے پہ آتے تو بولتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک میں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار, دنیا کی بھی بھلائیاں آخرت کی بھی بھلائی, پھر بولتے ہیں. لیکن وہ دنیا کی بھلائیوں کے لیے سارا زور لگا رہے ہیں, آخرت کی بھلائیوں کو پانے کے لیے کوشش کون کر رہا ہے, کتنی کر رہا ہے؟ آخرت کی بھلائی بنانے پر اگر کوئی اس طرح کا دنیا بنانے والا ذہن ہماری طرف آتا تو بولتے ہیں یہ ملا بن جائے گا, اوہ یہ تو مولانا بن جائے گا, تو مسجد کی روٹی کھائے گا, اس کو بچاؤ اس کو بچاؤ. نہیں نہیں نہیں, ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے داڑھی رکھنے کا, ابھی تیرے دن ہے داڑھی رکھنے کے. اب بتائیے کہ پھر یہ نوجوان کیسے سدھرے گا اور اس کی دنیا بھی کیسے بنے گی, دنیا نہیں بن رہی. یا پھر اب دنیا بنانے نوجوان جب فل طور پہ جاتا نا وہ ایسا یعنی کہ ہفتے نکل جاتا ہے کہ پھر یہی ماں باپ جو اس کو دنیا بنانے کے لیے تعاون کر رہے ہوتے نا یہ اس کو کھٹکتے رہتے ہیں. جہاں اس سے بھی زیادہ دنیا بنانے کا ذہن ہے نا وہاں تو باقاعدہ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے, ماں باپ بالکل زور لگا کر دنیا بناتے ہیں اور پھر یہی نوجوان جب شادی کرتا ہے اب پھر چک چک گھر میں جب شروع ہوتی ہے تو ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں سونپ دیتا ہے. خرچہ وغیرہ دیتا ہے لیکن اب سمجھدار ہے کہ اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کا کتنا دل روتا ہوگا کہ یار میں نے ہم نے اس لیے اس کو جوان کیا تھا, اس کے پیچھے خون پسینے کمائی ایک کی تھی, خون پسینہ ایک کیا تھا, آج اس نے ہم کو اٹھا کر پھینک دیا, اپنے بچے بھی نہیں دکھاتا, کبھی کبھی ملنے آتا ہے چلا جاتا. تو یہ دنیاوی طور پر, ورنہ جو جن کا ذہن مذہبی ہوتا ہے مدنی ہوتا ہے اسلامی ذہن ہوتا ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, وہ تو اولڈ ہاؤس کا وجود ہی برداشت نہیں کریں گے کہ یار یہ اس لیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اس میں ڈالیں گے, جبکہ قرآن تو ماں باپ کے بارے میں اور کچھ کہہ رہا ہے کہ بڑھاپے میں سے ان میں سے کوئی پہنچ جائے تو تم اف بھی مت کرنا ان کے سامنے, ان کے لیے نرمی کا بازو بچھاؤ. قرآن تو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے. جب اس طرح کی بات تو یوں خرابیاں ہو رہی ہیں, تو اس لیے صرف دنیا کی دوڑ ہے اس وقت. اب ایجوکیشن کو لے لو نا, ایجوکیشن دنیاوی تعلیم کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے, دینی تعلیم کے لیے یہ لفظ بولا نہیں جاتا, اگرچہ ہے مانوی لحاظ سے تو ہو جاتا ہے لیکن بولتے اسی لیے ایجوکیشن, اس کو ایجوکیٹڈ انہیں کو بولتے ہیں جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں. عالم دین کو ایجوکیٹڈ کوئی نہیں بولتا, نہ مفتیوں کو ایجوکیٹڈ بولتا, حالانکہ میں صحیح بولتا ہوں کہ ایک طرف ملک کا سب سے بڑا پروفیسر اور ساری ڈگریاں اس نے امریکہ تو کہاں کہاں سے وہ خاک چھان کر ڈگریاں اس نے اکٹھی کر لی ہوں, وہ ایک طرف اس کو بٹھا دو, ایک طرف ایک مفتی اسلام کو بٹھا دو, وہ مفتیہ وہ نام کا نہیں علم کا مفتی ہو, واقعی وہ مفتی ہو اس کو بٹھا دو اور انصاف کی نظر سے ان دونوں کا جائزہ لو, آپ کو مفتی کا وزن زیادہ نظر آئے گا کہ یہ پڑھا لکھا ہے. صحیح مانا اتنا وہ ذہین ہوتا ہے. اسی طرح خالی جو درس نظامی کر لے وہ نہیں, واقعی جو عالم ہے, واقعی جو عالم دین ہے, علم کا عالم دین ہے, وہ آپ کو دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے زیادہ اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھو گے تو وہ ذہین نظر آئے گا. اگر انصاف کی نظر سے دیکھو گے ویسے آپ کو یوں لگے گا یار یہ تو ایسے ہی ہے بس, ان لوگوں نے تو بھول ہی کھائی ہے. نہیں, جب یعنی کہ انصاف کی بات کرو گے تو وہ آپ کو ذہین ملے گا, وہ بولے گا کچھ نہیں آپ کو, لیکن سب سمجھتا ہوگا, بہت ذہین ہوگا, ہوگا سینہ کھلا ہوا ہوگا, ذہن کھلا ہوا ہوگا, اور بہت مطلب ہے کہ اس کو اس کے مقابلے میں معلومات ہوگی, اس کے بارے میں معلومات ہوگی, اپنے دین کے بارے میں معلومات ہوگی. اور یہ جو دنیا کی ڈگریاں جمع کیا اس کو آپ پوچھو کہ تیسرا کلمہ کون سا, تو سر کھو جائے گا. اب جنازے کی دعا سنا دو تو یہاں سے کھو جائے گا کہ دھول تعلیم یافتہ ہے, یہ پڑھا لکھا ہے تھو, یہ پڑھا لکھا تھوڑی, پڑھا لکھا تو ہمارا مدنی منا ہے جو فٹافٹ پانچ کلمے سناتا ہے, نماز اور التحیات اور وہ دعائیں قنوت سب پڑھ پڑھ کے سناتا ہے, جو قبر میں کام آئیں گی آخرت میں کام آئیں گی, باقی یہ کھوٹاڑی ڈگریاں تھوڑی کام آئیں گی یار. تو اس لیے وہ دین دنیا ساتھ ساتھ بولتے ہو, تو یار دین کو ساتھ رکھو بھی تو. اب تم کو وضو کے بعد یہ پتا نہیں, تم کو نماز کے ارکان پتا نہیں, تم کو جنازے کی دعا پتا نہیں, جنازے میں کتنے فرض ہیں یہ تم جانتے نہیں. اب یہ کہ تم پڑھے لکھے کاہے کے ہو, کوالیفائڈ کس کس کوالیفیکیشن کس مطلب اس میں کیا تم نے یار؟ اگر مسلمان کہتے ہو تو تمہیں پتا چاہیے, پتا ہونا چاہیے کہ مسلمانی کیا ہوتی ہے, پتا ہی کچھ نہیں. تو پڑھا لکھا عالم دین ہے, ایجوکیٹڈ عالم دین ہے. اب یہ کہ میری بات سے اختلاف جو کرے گا تو اس پر شیطان دار ہے, اس کی پیٹ تھپکی دے گا پیٹ کو کہ یار تو صحیح کرتا ہے, تو شیطان ہی تھپکی دے گا. باقی جب خدا رحمان کی پکڑ ہوگی تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب اسلامی بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, اسلامی بہنوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ دین اور دنیا دونوں کی بھلائیوں کو پانے کے لیے بھرپور کوشش کریں, انصاف کے ساتھ کوشش کریں. دیکھیے ہم تو اپنی وہ مدنی مثال نہیں دے سکتے نا کہ تین دن کے مدنی قافلے میں جس کو سفر کرنا ہوتا ہے وہ تو میرا خیال ہے کپڑے کا ایک جوڑا بھی ساتھ نہیں لیتا ہوگا, پہننے کپڑے وہ دیکھ لیتا ہوگا 180 روپے جیب میں کے لیے تو وہ چلا جاتا ہوگا مدنی قافلے میں تین دن کے لیے, اور جس کو 30 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہوتا ہے تو کتنے کپڑے کا جوڑا لیتا ہے کوئی اس میں سے تجربہ کر, کتنے کپڑے کے جوڑے لیتے ہو؟ پانچ جوڑے اٹھاتے ہو کپڑے کا, لو 30 دن کے لیے کپڑے کے پانچ جوڑے اٹھاتے ہیں, اور پیسے کتنے؟ پیسے بھی ہوتے ہیں نا کچھ نہ کچھ جیب میں. تین دن کے مقابلے میں 30 دن کے قافلے کے لیے یعنی کہ پورا بیگ بھرتا ہے, اور وہ بیگ لادتے ہوں گے اور لے جاتے ہوں گے, پھر اپنی اگر کوئی دوائیں کھاتا ہے تو وہ دوائیں لیتا ہوگا, کوئی اپنی کھٹ مٹی چوسنے کا آتی ہے چاکلیٹ تو وہ چھپا کے کچھ دبا لیتا ہوگا. 30 دن کا سفر ہے کچھ نہ کچھ یار اپنے کو منہ چلانے کے لیے کام آئے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ 3 دن کا سفر اتنی تیاری 3 دن کے لیے, جس کو 30 دن کے مدنی قابلے میں سفر کرنا ہے تو اس کی 30 دن کے حساب سے اس کی تیاری, جتنا لمبا سفر ہوگا اتنی تیاری لمبی ہوتی ہے. آپ کو یہاں سے باب المدینہ سے مثلا حیدرآباد جانا ہے تو یہ 1.5-2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے, تو کوئی خاص تیاری نہیں ہوگی. 150 کلومیٹر ہے تقریباً یہاں سے باب المدینہ سے حیدرآباد, اور اب یعنی کہ وہ ہائی وے بنا ہوا اور یوں گاڑی اڑتی ہوئی چلی جاتی ہے, کہیں راستے میں کوئی لمبا جوڑا اسٹاپ بھی نہیں کرتی ہے نا, سیدھی نکل جاتی. ڈیڑھ پونے گھنٹے میں میرا خیال کوچ پہنچاتی, 1.5 گھنٹے پہنچاتی ہوگی میرا اندازہ ہے. اور اگر آپ کو جانا ہو یہاں سے کشمیر تو کتنی دیر لگے گی؟ 2.5 دن, 3 دن ٹرین میں, 2 دن, 2.25 دن, 1.25 دن. تو اس طرح اس کے حساب سے آپ اس کی تیاری کرو گے. اور حیدرآباد تو خالی ایسے بس چل پڑو گے چپل پہن کے نکلے, اور اسی دن سیم ڈے کام کر کے واپس آ بھی گئے. تو جتنا طویل سفر ہوتا ہے اس کے لیے توشہ, راستے کا خرچہ، راستے کی کام کی چیزیں، ادھر جا کر استعمال کی چیزیں آدمی کرتا ہے. وہ غالباً مثنوی شریف کی حکایت ہے کہ کوئی کسی ملک میں یہ قانون تھا، یہ سمجھانے کے لیے فرضی قصے ہوتے ہیں. ایک ملک میں قانون تھا کہ فلاں تاریخ کو جو سب سے پہلے قلعے کے دروازے پر نظر آئے نا، اس کو وہ پکڑ کے بادشاہ بنا دیتے تھے. تو اس تاریخ پر تاریخ آ گئی، ایک سال کے لیے بادشاہ بناتے تھے، تو اتفاق سے وہ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اس کو ان لوگوں نے پکڑ لیا گیا، آج سے تو ہمارا بادشاہ سلامت. تو پکڑ کے اس کو تخت پر بٹھا دیا، اور اس کو پتا تھا کہ سال بھر کے لیے بادشاہی ہے، تو سال بھر کے لیے ہمارا بادشاہ ہے. پھر یہ کیا کرتے تھے، سال بھر کے بعد اس کو بادشاہ کو وہ جا کر وہ ویرانے میں چھوڑاتے تھے. پہلے کوئی اس طرح کے ہمارے کنویس نہیں ہوتے تھے، ادھر وہ بیچارہ پھر بھوکا پیاسا مر جائے یا پھر کسی طرح بھی بچ بچا جائے تو اس کے نصیب، ورنہ اکثر مر جاتے تھے. تو یہ اس ملک کا دستور تھا. تو بادشاہ جو ہے، اب وہ بن گیا بادشاہ، تو اس نے کیا کیا، وہ چالاک بہت تھا، سمجھدار تھا. اس نے سمجھ لیا کہ ایک سال کے بعد تو یہ اپنے کو موت کی وادی میں پھینک آنے گیا، تو ایک سال ان سے جو کرنا ہے کر لو. تو اس نے جہاں ان یہ پھینک آتے تھے نا بندے کو، وہاں مکانات تعمیر کرنے شروع کیے، باغات لگوانے شروع کیے، کھیتیاں اور ساری وہ ترکیبیں اس نے، تو اب وہ سب جو بھی آرڈر کرتا تھا وہ لوگ جا کے کرتے تھے، یہ لوگ کام وہاں کہ یہ بناؤ یہ بناؤ، وہ کرو وہ کرو. تو یہ ادھر دورہ بھی کراتا تھا، دیکھ آتا تھا سال بھر کی تاریخ پوری، ان لوگوں نے پکڑا اور اسی جگہ پھینکا اس کو، تو اس نے تو پہلے ہی وہاں آبادی بسا رکھی تھی. تو یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ اس دنیا میں ہمیں کتنا رہنا ہے. سال بھر بہت بڑی بات، چھ مہینے پتا نہیں، سال چھ مہینے واقعی، اب جو جتنے ہم نے گزار لیے، ساٹھ برس گزار لیے، ستر برس کو گزار لیے، آئندہ کچھ نہیں پتا، سامان سو برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، آئندہ کتنا وقت باقی رہ گیا وہ نہیں. میٹرک کا امتحان دیتے، سند کا انتظار کرتے کرتے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. ایم بی بی ایس کا امتحان دیتے ہیں، سند آنے سے پہلے پہلے سوئمنگ پول میں جاتے ہیں، ڈوب مرتے ہیں. ہوتا ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے اس دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی اس دنیا کی کرے تیاری، اور بعد میں قبر کے اندر جانا ہے تو وہ بھی ایک عالم ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے، برزخ جس کو بولتے ہیں. تو اس کے لیے تیاری کرے، جیسے اس بادشاہ نے اتنی چالاکی کی، ہوشیاری کی، تو سال بھر تیاری میں لگا رہا کہ اب تو مجھے لمبا ٹائم تو ادھر یہ ڈال آئیں گے، تو ادھر تو میں مر جاؤں گا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر. تو اس نے سارا اپنا انتظام کر لیا. تو اسی طرح جو سمجھدار چالاک بندہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں اپنی اس دنیا کے لیے بھرپور تیاری کرتا ہے تاکہ اس دنیا میں یہ عیش و آرام سے رہے. لہذا جتنے بھی ہمارے طلبہ اسلامی بھائی ہیں، وہ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہمیں اس دنیا میں جتنا رہنا ہے اس دنیا کو اتنا سنواریں، اور اسی دنیا میں رہ کر آخرت کو بھی سنوارنا پڑے گا. بعد میں مرنے کے بعد وہ پیریڈ ایسا نہیں آئے گا کہ ہم اب آخرت کے لیے تیاری کریں، وہ آخرت شروع ہو گئی ایک طرح سے. ہماری قیامت صغرا بھی بولتے ہیں یہ قبر کو، یہ ہمارا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا سارا. تو یہی دونوں کی تیاری کرنی ہے. تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ جتنا جہاں رہنا ہے اتنی اس کے لیے تیاری ہوتی ہے. تو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے تیاری کرے تو سمجھدار آدمی ہے، اور جتنا آخرت کا ہے تو اتنا آخرت کے لیے تیاری کرے. پر آخرت کا معاملہ بہت طویل ہے، ہزاروں سال فوت ہو گئے جن کو بھوگ ہے، ہم میں سے شاید بہت کم ہوں گے جن کے دادا جان یا دادی جان زندہ ہوں گی، لیکن کم، پر دادی تو شاید ہی کسی کی زندہ ہو، نانی نانا پر نانی پر نانا یہ تقریباً کے فوت ہو گئے. تو کل جا کر ہم بھی دادا نانا بنیں گے. تو دادا نانا یوں تو عام طور پہ خوشی ہوتی ہے، لیکن میری سوچ جو ہے میں دادا اور نانا بن گیا ہوں تو اور مایوسی نے گھیرا ہوا مجھے. اب تو کیا، اب تو ویلیو بھی نہیں، دادا نانا کی نواسو پوتوں کے آگے ویلیو نہیں ہوتی عموماً، کیونکہ وہ مطلب اب وہ بوڑھوں میں کھپ جاتا ہے، بوڑھوں کا امپریشن خاص نہیں ہوتا اس معاشرے میں. اب یہ خلاص ہو گیا، باپ ماں اس کا بچہ مانوس ہوتا ہے. جیسے لوگ اپنے ماں باپ کی بےچارے بعض لوگ بڑی اچھی قبریں بناتے ہیں مرمر کی اور بڑا اہتمام کرتے ہیں اور کتبے لگاتے ہیں اور بڑا اور آتے جاتے ہیں, لیکن اب میں تو آج سے تھوڑی میں زمانے سے کہتا ہوں یہ بےچارا کب تک آئے گا جائے گا, یا تو یہ ٹھنڈا ہو جائے, ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, جوش ختم ہو جاتا ہے, یا اگر یہ آئے ابھی تو جیتے جی آئے گا, اس کی اولاد نے کب آنا ہے. تو اندر جو کچھ ہے بس اللہ کی رحمت ہے اس پر, تو بیڑا پار ہے اس کا. باقی لوگوں نے آج آ کر کیا دینا, فاتحہ پڑھنا بھی تو نہیں آتا نا, پڑھے گا بھی کیا بےچارا, قرآن پاک پڑھنا بھی تو نہیں سیکھا نا اس نے, اور شاید جانے والے نے ہی نہیں سکھایا, اب اس کو ملے گا کیا, صرف دنیا سکھائی. تو بھائی اس کے لیے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور میرے عزیز طلبا, اس بات کو نوٹ کر لیں کہ بس وہ دنیا ہی کے ہو کر مت رہ جائیں, آپ مہربانی کر کے اپنی آخرت کی تیاری بھرپور طریقے سے جاری رکھیں, یہی کرنی ہے. ابھی آپ یہ نہ سوچیں کہ ریٹائرمنٹ ہو جائے گا یا ہم یہ پڑھ لکھ لیں گے فلاں ڈگری لے لیں گے تو پھر تیاری بھی کریں گے, پھر تو مصروفیت بڑھ جائے گی. جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں سند آئے گی شادیاں کر لو گے, پھر نوکری کرو گے تو ادھر جاؤ گے تو ادھر, پھر اور مصروف ہو جاؤ گے. جتنا وقت طالب علم دین کے کام کے لیے دے سکتا نا, اتنا عام آدمی نہیں دے سکتا, میں صحیح بولتا ہوں آپ کو. تو اس لیے جو طلبہ ہیں اپنے اس فرصت کو غنیمت جانیں کہ اس سے پہلے کہ مصروف ہو جائیں گے اب بھی سے کام کریں. درس نظامی والوں کو بھی یہی سمجھاتا رہتا ہوں میں کہ تم بولتے ہم درس نظامی کر کے ہم کام کریں گے, نہیں پھر نہیں کر سکو گے, پھر تو تم تدریس میں لگ جاؤ گے, کسی اور مطلب کاروباری طور پر یا مصروف ہو جاؤ گے, تمہاری شادیاں کرا دیں گے والے دن, تو گھر میں الجھ کے رہ جاؤ گے, پھر نہیں کر سکتے کام, ذہن بدل جائے گا. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ وقت ایک ذہن ایک سا نہیں رہتا, وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے, تو ابھی جذبہ اس کا فائدہ اٹھاؤ یا لگ جاؤ مدنی کاموں میں, لگ جاؤ مدنی کام کرتے کرتے کرتے کرتے. اگر آپ کو بڑے آدمی بن بھی گئے, کوئی آپ کو منصب مل گیا, تو بھی انشاءاللہ آپ کی سوچ, جیسے کہ یہ رفیق بھائی ہمارے رفیق سیتو, کہ یہ بالکل یعنی کہ عام سے لڑکے تھے, یہ ہم کو ملے تھے, آج یہ ایجوکیشن میں انہوں نے بہت بڑا یعنی کہ اپنے طور پر یہ اس لائن میں آگے نکل گئے, افسر بن گئے. لیکن آپ نے دیکھا ہولیا کیسا ان کا, وہ پوری داڑھی ہے اور سر پہ امامہ ہے اور مدنی ذہن بھی آپ ان کا ملاحظہ کر رہے ہیں. ویسے کئی افسران ہیں الحمدللہ. تو اس لیے سب مل کر اگر زور لگائیں گے نا, تو واقعی آج کل ہمارے کالجز کی تعلیمی اداروں میں جو ہلا گلا ہو رہا ہے اور جو مطلب خرابیاں اور جو بد اخلاقیاں پرلے درجے کے اخلاق ہیں, ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس یعنی جو ادارے ہیں نا کالجز کے, اور یہ سب جانتے ہیں اسکولوں کے اخلاقیات کے نام پر, اخلاقیات کا نام و نشان بھی نہیں, اتنی بدتمیزی, اتنی بےودگی, استادوں کے ساتھ مطلب لڑائیاں ان کی بدتمیزیاں اور مارا ماری, راشن کوف کلچر, یہ اسلحہ, یہ سب آپ کو کالجز میں ملے گا. ایک سے ایک ڈاکو, بدماش اور چور اچکے بھی آپ کو کئی بار انہی کالجز سے نکلتے ملیں گے, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لیکن ڈاکو بھی بعض اوقات بہت کوالیفائڈ ہوتے ہیں دنیا بھی اعتبار, لیکن چونکہ وہ صرف دنیا بنانے میں لگ گئے بےچارے, اس لیے ڈاکو بن گئے. اگر یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے ہوتے اور سنت عمرہ بہت دور نکل, تو وہ اگر مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے نا تو ان کو بہت کچھ مل جاتا. تو اسی لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنی آخرت کو مت بھولو, آپ کسی بھی شعبے میں ہوں بے شک اپنی آخرت کی بہتری پر نظر رکھیں کہ میری آخرت کی بہتری کس میں, میری قبر میں روشنی کس طرح آ سکتی ہے, میں اپنے پروردگار کو کس طرح خوش کر سکتا ہوں, اس پر غور کرتے چلے جائیں اور پھر قدم پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں, ورنہ روزانہ آئے دن طلبہ مارے جاتے ہیں دہشت گردیوں میں, نہ جانے کتنے طلبہ مارے جاتے ہیں دہشت گردیاں کرتے ہوئے, نہ جانے کتنے طلبہ پکڑے جاتے ہیں. اس لیے اپنے یہاں کا ماحول آپ کو سدھارنا ہے تو دعوت اسلامی کو گلے سے لگا لو, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہر کالج میں, ہر اسکول میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کا سلسلہ شروع کر دیجئے, درسوں کا سلسلہ کر دیجئے شروع, آپ اپنے طلبہ کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائیے, ان کو ہر ٹیچر کو چاہیے کہ اپنے طلبہ کو وہ مدری قافلوں میں بھیجے، اجتماع میں بھیجے، خود جمع کر کے لے آئیں. یہ انشاءاللہ خود آپ دیکھیں گے اس کا دنیا میں بھی فائدہ کہ یہی طلبہ آپ کا بھی آپ کی رسپیکٹ کرنا سیکھ جائیں گے. ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، دہریت تک پنپ رہی ہے کئی مقامات پر. ان سب کا آپ کو خاتمہ کرنا ضروری ہے. آپ کو صحیح اسلام ان طلبہ کے دماغوں میں اتارنا ضروری ہے. تو صرف دنیا کے نہ ہو جاؤ کہ دنیا کیا ہے. آؤ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا دنیا کیا ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے جس کے پیچھے ہم مٹھیاں باندھ کے دوڑے چلے جا رہے ہیں. چنانچہ پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. کیا اچھا تھا اگر جانتے. میرے آقا اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تین جز کا انہوں نے تفسیر لکھی ہے. تینوں جز کی تفسیر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. مختصر ہے. اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود. اس کے تحت فرماتے ہیں کہ جیسے بچے گھڑی بھر کھیلتے ہیں، کھیل میں دل لگاتے ہیں، پھر اس سب کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں. یہی حال دنیا کا ہے. نہایت سریع الزوال ہے. بہت جلدی دنیا کو بھی زوال لگ جاتا ہے، پستی آ جاتی ہے. اور موت یہاں سے ایسا ہی جدا کر دیتی ہے جیسے کھیل والے بچے منتشر ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم حق حق مجھے اپنے بچپن کے کھیل یاد ہیں. بچپن کی بہت ساری باتیں، جوانی کی مستیاں یاد ہیں. آج مایوسی ہے، بڑھاپا ہے، قبر کا گڑا منہ کھولے منتظر نظر آ رہا ہے. اب کیا ہو، آئے کیا ہو. اگر ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا، عمل تو ویسے ہی کر نہیں پائے. تو یہ بوڑھا جو ہوتا ہے اس کے لیے واقعی بولتا ہوں، ہنستا ہے، بولتا ہے، مذاق مسکری بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، چیخے مارتے ہیں. لیکن جب یہ سیریس ہوتے ہیں نا تو ان کو اگر غفلت کے پردوں نے دل کو بالکل وہ سیاہ کر کے وہ چھپا نہیں دیا تو ان کو احساس ہوتا ہوگا کہ یار ارے تو مر جائیں گے، اب پتہ نہیں کتنے سال جیئیں گے، اگر دو چار سال اور نکال گئے تو کہیں بستر پر آ جائیں گے. یہ بھی خطرہ ہے کہ بڑھاپا تو ویسے ہی بیماری ہوگا، گھر بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے بڑھاپا. ادھر دکھے گا، ادھر دکھے گا، ہضم نہیں ہوگا، نظریں کمزور، سنوائی کمزور، بینائی کمزور، دماغ کمزور، غصہ بہت آئے گا، زبان بول بول کے پھنساتی رہے گی اس کو، چلے گا تو سانس پھولے گا، سیڑھی چڑھے گا تو کرے گا، گھر والے بھی نو لفٹ کریں گے اس سے، غصہ چونکہ بہت آئے گا تو گھر والے بھی لفٹ نہیں کریں گے. بڑھاپے کو تو پھر اس ٹینشن کی وجہ سے مزید بیماریاں اس کی بڑھیں گی. بیمار ہوگا تو کوئی پوچھے گا نہیں، نوجوانوں کو تو سب پوچھتے ہیں، بوڑھوں کو کوئی نہیں پوچھتا آپ کی طبیعت کیسی ہے، اب کیسی طبیعت، نہیں پوچھتا، عام طور پہ نہیں پوچھتا بابا جی آپ کیسے، خیریت ہے. انفرادی کوشش کرنی ہے تو بھی جوانوں پر ہم بھی، ہمارا حال بھی یہی ہے ہماری انفرادی کوشش، ہماری شفقتیں، ہماری ساری ہمدردیاں نوجوانوں کے ساتھ، بوڑھوں کو ہم بھی نہیں پوچھتے، یہ بابا کو مچھر گزارتی، ماشاء اللہ چاہتے کافی ماشاء اللہ، خلاص اب نوجوانوں کے پیچھے اپنے لگے ہوئے، ہمارا خود اپنا حال پتلا ہے، ان بیچاروں پر شفقت کون کرے؟ تو ہر طرح سے بوڑھوں کی پسپائی ہوتی ہے بیچاروں کی، تو یہ کہ سمجھا رہا ہوں میں کہ اس طرح نے کہ انہوں نے فرمایا کہ دنیا جو ہے نہایت سریع زوال ہے، فوراً اس کو بہت جلدی زوال لگ جاتا اور موت یہاں سے ایسا جدا کر دیتی جیسے کھیل والے بچے منتشر ہو جاتے، آئے آئے آئے مزید آگے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ وہ زندگی پائیدار ہے، مضبوط ہے، دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کو زوال نہیں لگے گا، اس میں موت نہیں، اس میں موت نہیں ہے، مرے گا نہیں، زندگانی کہلانے کے لائق وہی ہے، تو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی ہاں زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، تو اس کی تعویل یوں تو اس کو زندگی ہی کہا گیا ہے پرانے پاک میں، وہ دیکھو نا مما حاضل حیات الدنیا، زندگی تو قرار دیا نا، خلق الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کہ جانچے تم میں سے کس کا اچھا عمل ہے، تو یوں زندگی تو اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ تفسیر میں اس کی بڑی پیاری ہے نا کہ بات فرما رہے ہیں کہ وہ زندگی آخرت کی زندگی پائیدار ہے، یہ ناپائیدار کمزور ہے دنیا کی زندگی، اس میں موت نہیں، مرنا نہیں پڑے گا، لہذا زندگانی کہلانے کے لائق وہی ہے آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو زندگی ہے کوئی یار، زندگی کہلانے کے لائق ہی نہیں، اس طرح یعنی کہ یہ خلاصہ فرما رہے ہیں کہ زندگی نام رکھ دیا جس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، مزید کیا اچھا تھا اگر جانتے، اس کے تحت فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی حقیقت، دنیا اور آخرت کی حقیقت یعنی اگر جانتے ہوتے یہ لوگ تو دنیا اور آخرت کی حقیقت کو جانتے ہوتے تو دنیا فانی کی آخرت کی جاویدانی زندگی پر ترجیح نہ دیتے، دنیا فانی کو آخرت کی جاویدانی زندگی پر ترجیح نہ دیتے، یا دنیا فانی کی زندگی کو آخرت کی جاویدانی زندگی پر ترجیح نہ دیتے، جاویدانی یعنی ہمیشگی کی، تو اس آیت میں خدا کی قسم بہت یعنی کہ عبرت کے موتی ہیں، بہت عبرت کے موتی ہیں، جو لے اس کے لیے، تو جس دنیا کے لیے ہم تک وہ دو میں لگے ہوئے نا وہ دنیا تو بس ایک بلبلا ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یعنی ہماری ہستی ہمارا وجود جو وہ بلبلا ہے، ابھی پھٹ جائے گا پتہ بھی، بلبلا اتنا بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن آپ کو پتا بلبلے میں نہ وزن ہوتا ہے نہ کوئی دم ہوتا ہے نہ اس کا کوئی وجود ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ پھٹا تو بالکل ہی یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے، کہ نام و نشان نہیں رہتا، اور یہ نمائش یہ سب دنیا کے یہ مناظر یہ حسین نظارے یہ سراب یہ دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے، سب دھوکہ ہے، یہ نظر بندیاں ایک طرح سے یہ ابھی ختم ہو جائیں گے، بس اللہ کرے کہ ہماری نظر آخرت پر ہے، کاش اے کاش 7 کروڑ کاش، فرد قائم ربط ملت سے ہے، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے یہ مدنی بھول مدینہ مدینہ بابا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان تمام بیانات کو سن کر, آیات بھی سنتے ہیں, روایتیں بھی سنتے ہیں, واقعات بھی سنتے ہیں, اس وقت سر جھکا کر قبولیت کا بھی ایک جذبہ نصیب ہوا ہوا ہوتا ہے, ذہن بھی ہوتا ہے کہ اب بس ختم, لیکن بابا وہ ہمت وہ طاقت پاتے نہیں ہے, اور اسی ڈگر پر چلنے کا ایک سلسلہ ہمارا باقی رہتا ہے. اب کوئی ایسا مدنی پول دیں کہ یہ جو آپ کے ارشادات ہیں, جو آپ نے قرآن پاک کی آیات سے بیان کیے, تفسیر بیان کی, روایتیں بیان کرتے ہیں, واقعات بیان کرتے ہیں, اس زمن میں کتنے مدنی پھول بیان کرتے ہیں, اب کوئی اسی ٹونک دے دیں بابا کہ جیسی کوئی طاقت اللہ کی رحمت سے آ جائے کہ اس پر عمل کرنے کا ایک ایسا جذبہ نصیب ہو جائے کہ میرا کر گزریں. اب پتہ نہیں ہے نا کہ مرنا کب ہے. آپ کی زبان سے کہیں تب وہ شعر سنائے, کتنی بے اعتبار ہے دنیا, موت کا انتظار ہے دنیا, تو کیا کریں بابا. اس کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا بھی کریں, اور کبھی سوچے کہ یار جس دنیا جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے لیے میں روزانہ اتنے گھنٹے لگا رہتا ہوں. دیکھو نا جس صاحب, یہ ہمارے آج طلبہ کا ہے تعلیمی اداروں میں, یہ طلبہ ہی سوچیں کہ یار روزانہ کتنے گھنٹے میں پڑھتا ہوں, کتنے گھنٹے ٹیوٹر کو یا اپنے وہ یا گھر پہ اس کو سبق یاد کرنے کے لیے دیتا ہوں, پھر جب امتحان آتا ہے تو کتنا میں اس کے لیے خوار ہوتا ہوں, کتنی محنت کرتا ہوں, رات دن اس کی فکر کرتا ہوں, اور ذہن بھی میرا یہ بنا ہوا ہے کہ اس میری اس تعلیم کا تعلق آخرت سے نہیں میری دنیا سے, اور میرا ٹارگیٹ جو ہے نا ٹارگیٹ ہوتا ہے ان کا کہ میں انجینئر بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گا یا فلاں شعبے میں اسپیشلسٹ بنوں گا, آئی اسپیشلسٹ بنوں گا یا ای این ٹی کا میں مطلب سلسلہ کروں گا یا نیورو سرجن بن جاؤں گا, اس طرح کے مطلب ہے نا کہ کچھ ان کے اہداف ہوتے ہیں, یا میں پائلٹ بنوں گا یا میجر بنوں گا کرنل بنوں گا, تو یہ ان کے اہداف ہوتے ہیں اس کے لیے. تو یہ سمجھ دیں گے سارے اہداف جن کا میں نے نام لیا یہ صرف دنیا کے دنیا بنانے کے لیے. بعض تعلیم ایسی ہیں کہ اور بعض پریکٹسیں ایسی ہیں کہ یہ کرتے کرتے کرتے آدمی کی عمر کا طویل حصہ گزر جاتا ہے, اس کے بعد وہ اسناد اس کے ہاتھ میں آتی, جیسے کہ وہ ریلوے کا ڈرائیور اگر کسی کو بننے کی دھن سوار ہو جائے تو آپ ریلوے کا ڈرائیور جو ہے ٹرین کا ڈرائیور یہ آپ کو بوڑھا ملے گا, جوان نہیں ملے گا, لڑکا نہیں ملے گا, ادھیڑ عمر کا اور اس عمر کا ملے گا, کیونکہ یہ سب سے خطرناک سواری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سواری سب سے خطرناک, بندہ چلاتا وہ اسکوٹر سب سے خطرناک روڈ پہ مانی جاتی ہے, لیکن ٹرین جو ہے نا یہ آپ کبھی اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے نا تو آپ کبھی انجن کے اندر اگر آپ کی دوستی ہو نا تو آپ اس کے پاس چلے جانا, تھوڑی دیر بیٹھ جانا انجن والے کے انجن میں بیٹھ جانا, آپ میرا خیال ڈر کے بھاگ جاؤ گے, ایسی خطرناک سواری. کیسے پتا ہے؟ بڑی بڑی کھائیاں آتی ہیں, گہری کھائی, گہری کھائیاں آتی ہیں, اس پہ پٹڑیاں بنی ہوتی ہیں, اس پہ کانپتی ہوئی ٹرین جا رہی ہے اور ہم مزے سے پیچھے گپے مار رہے ہوتے ہیں, بار بار یہ کھائیوں سے گزرتی ہے, ایسے سے خوفناک موڑ آتے ہیں کہ ذرا بھی اگر ڈرائیور نے کوئی خطا کھائی لے ڈوبا, ٹرینیں الٹ ہی جاتی ہیں نا, کیسے اتنی ہیوی ٹرینیں کیسے الٹ جاتی ہیں. تو ٹرین چلا کر وہ ڈرائیور فارغ ہو جاتا ہے بارہا, وہ مطلب اس کو نظر بار رکھنی پڑتی ہے, لیکن ہوائی جہاز بھی اڑا کے فارغ ہو جاتا ہے, یہ جو پائلٹ بھی ہوتے ہیں وہ پیسنجروں کے پاس بھی آ کر ٹائم پاس کر لیتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح مطلب یہ کہ مگر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, ہوائی جہاز بے شک خطرناک ہے لیکن سب سے کم حادثے شاید ہوائی جہاز کے ہوتے ہوں گے, باقی اب روڈ ایکسیڈنٹ روز ہوتے ہیں, دنیا میں اگر میں کہوں کہ سینکڑوں ایکسیڈنٹ یہ کاروں اور اسکوٹروں کے روزانہ ہوتے ہیں تو شاید صحیح ہوئی. ہوائی جہاز کتنے ٹوٹتے ہیں؟ اکا دکا. تو ٹرین کا ڈرائیور بہت ماہر ہوتا ہے. ہمارے یہاں ٹرینیں الٹتی بھی ہیں تو زیادہ تر دہشت گردیاں یا اس طرح کے یا ٹکرا جاتی ہیں. جب ٹکراتی ہیں تو پھر جو انجن جب ٹکراتا ہوگا تو پھر کیا حساب کتاب ہوتا ہوگا. اس لیے مطلب اس میں تو ٹرین کا اگر ڈرائیور بننا ہو تو اس کے لیے تو میرے خیال میں یہ 50-60 سال کی عمر چاہیے. میرا انداز ہے وہ اس کو خوب پریکٹس کرواتے ہیں پھر یہ ہزاروں جانے اس کے حوالے کرتے ہیں. ہزاروں جانوں کا اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں. اس کی پھرکڑی گھوم جائے کریک ہو جائے تو کیا کا کیا کر ڈالے. تو بہرحال یہ کہ اس کے علاوہ بھی جیسے کہ بڑی بڑی اسناد چاہیے دنیا کے دیگر ممالک میں آنا جانا سفر کرنا تو اس کے لیے بھی آخر عمر کا تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. وہ تو گھڑی رکتی نہیں ہے نا, چلتی رہتی ہے. تو ایک عمر پہ آ کر جب وہ اتنی ڈگریاں اور حاصل کرے گا تو پھر کہیں جا کر یہ جاب کرے گا, پھر کمائے گا. کب تک؟ آخر موت, اگر کوئی حادثات موت نہ بھی مرا اور تو بھی تبعی موت بھی آئی جائے گی. تو یہ زندگی کا جو نظام ہے نا بس یار ایسے ہی ہے. اس میں بس آخرت کو فوقیت دی جانی ضروری ہے. اگر آخرت کو ہم نے پیچھے رکھا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. آخرت پہلے ہو. نماز کا ٹائم آ گیا, اب کیسی تعلیم, کیسا لیسن, کیسا ایگزام, کچھ بھی نہیں. اللہ کے منادی نے اعلان کر دیا حی علی الصلاۃ, نماز کے لیے آؤ تو بس لبیک کر کے سارا کام چھوڑ کر مسجد کی طرف نماز. رمضان شریف آ گیا, اب لاکھ ایگزام ہو رہا ہے, امتحان ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلاں اور نہیں کچھ بھی نہیں چلے گا, بس روزہ رکھوں گا, فیل ہو جاؤں گا نا, یہی نا, ایک سال خراب ہوگا. میرے میٹھے میٹھے رمضان کے ایک روزے پر کروڑوں سال میرے قربان, روزہ رکھوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جذبہ مسلمان کا ہونا چاہیے. فرض اللہ کا فرض ہے تو وہ ہر حال میں پورا کرنا ہے ہمیں. یہ نہیں کہ دنیا پر دین کو قربان کر دیا, دنیاوی مصروفیت پر نماز کو قربان کر دیا, اور دنیاوی ایجوکیشن پر رمضان شریف کے روزے قربان کر دیے. نان ایک آدھا فیصد کیا, کوارٹر فیصد بھی کیا, ایک فیصد کا کروڑواں حصہ بھی ہم دنیا پر قربان نہیں کر سکتے. دین کا دین دین ہے, دنیا دنیا ہے. دنیا کو ہم دو لاتے مار سکتے ہیں, فلائنگ کک مار سکتے ہیں, ہم آخرت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. معاملہ بڑا نازک ہے. تو اس لیے یہ ذہن بنائیے کہ جب میں دنیا بنانے کے لیے اتنا عرصہ لگا رہتا ہوں دیتا ہوں, چلو ٹھیک ہے بھوکا نہیں مرنا, ہمیں دنیا کا کام بھی کرنا ہے, تو جائز طریقے پر اس کا بھی اگر کوئی ہنر فن سیکھے آدمی کہ دنیا کمائے, لیکن یار آخرت کو نقصان پہنچے. دنیا وہی خراب ہے جو آخرت کو نقصان پہنچے. آخرت کو نقصان نہیں پہنچتا. نمازیں ٹائم ٹو ٹائم ہو, دیگر عبادات ٹائم ٹو ٹائم, ایک دعا کرے اللہ کے لیے یہ سوچے اور اپنے آپ کو اچھی صحبت میں ڈال دے. اور فی زمانہ اس دور میں عاشقان رسول سے بڑھ کر کیا صحبت ہوگی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لے اور عاشقان رسول کے ساتھ وقت گزارے, مدنی قافلوں میں سفر کرے. اب تین دن نہیں دے سکتے, پکنک کے لیے جو لوگ آتے ہیں بسیں بھر کے, یہ ان کی تعلیمی پکنک ہوتی ہے, اس میں بھی آتے ہیں دوسرے شہروں سے, سب کو پتا, یہ بھی جاتے ہوں گے یہاں سے بھی. تو کتنے کتنے دن نکال آتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, دن کتنے نکال کے آتے ہیں. تب ان کے پاس ٹائم ہے اللہ کی راہ میں سنتیں سیکھنے, نمازوں کو یاد کرنے, دعائیں یاد کرنے, اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے, اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے. تین دن ٹائم نہیں ہے, اجتماع ٹائم نہیں ہے, لیسن یاد کرنا ہوتا. تو اب کیسے ہوگا, آخرت کی تیاری کب کریں گے؟ اس لیے مہربانی کر کے اپنے آپ کو مدنی ماحول کے سپرد کر دیں تو انشاءاللہ عزوجل استقامت کی صورتیں اچھی اچھی بنتی چلی جائیں گی, ورنہ خالی سوچتے رہیں گے کہ میں یوں کرنا چاہتا ہوں یوں کرنا چاہتا ہوں یوں کرنا چاہتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سوچنے سے نہیں ہوگا, کام کرنے سے ہوگا. خالی کڑنے سے نہیں ہوگا, کام کرنا پڑے گا. ہمت کریں انشاءاللہ. سارے طلبہ ہمارے جتنے بھی تعلیم اداروں سے تعلق رکھنے والے طلبہ ہیں, اساتذہ ہیں, لیکچرار ہیں, پروفیسر ہیں, ان کا اور اسٹاف ہے, میں سب کو دعوت دیتا ہوں. سب آ جاؤ میری دعوت اسلامی میں آ جاؤ. دعوت اسلامی آپ کی ہے, اس کو مل جل کے چلاؤ اور ساری دنیا میں مسلمانوں کو نمازی بنا دو, مسجدیں بھرو. سیاسی لوگ بولتے ہیں جیل بھرو, تو دعوت اسلامی والے بولتے ہیں مسجدیں بھرو. مسجدیں بھر کر انہیں جیلوں کو خالی کرو, مسجدیں بھرو, تو انشاءاللہ جیلوں کو بھی اپنے خالی کریں گے. تو کر ہی رہے نا, جیلوں میں مدنی کام کتنے ہو رہے ہیں, کتنے جرائم پیشہ لوگ الحمدللہ سدھر رہے ہیں, داڑیاں رکھ رہے ہیں اور امامیں باندھ رہے ہیں اور مدنی قافلوں کے مسافر بھی باہر آ کے بن رہے ہیں, اندر میں قرآن پاک سیکھ رہے ہیں, مدنی وہ بالغان کا مدرسہ پڑھ رہے ہیں. ان میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا, مدنی کام, درس نظامی کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا جیل کے اندر, تو عالم کورس بھی کر رہے ہیں. تو آ جاؤ بس, سب مل کے اپنے کو ابھی بہت کام کرنا باقی ہے, کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی بے نمازی ہے. سب کو نمازی بنا رہے ہیں. اساتذہ, ٹیچرس, پروفیسرس زیادہ توجہ فرمائیں کہ آپ کے شاگردوں کو ہمیں نمازی بنانا ہے, تو آپ تعاون کریں گے تو ان کو اپنے سب مل کے سب کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد. ان کے اداروں میں بھی نعرہ لگنا چاہیے نا بابا, انشاءاللہ. ذرا جھنڈا ادھر دیکھیے, وہ ادھر جھنڈا رکھ دیا میرا بھائی, ادھر جھنڈا میرے پاس رکھا کرے. سبحان اللہ, غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. کفل مدینہ لگا رہے گا سر پہ آما سجا رہے گا انشاءاللہ. رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ. جاری رہے گا شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ نو کمپرومائز, نو کمپرومائز انشاءاللہ. نو سیز فائر, نو نو, جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. بابا ایک اسلامی بھائی ماحول کے قریب آیا ماشاءاللہ, بیان سنا, کچھ احساس پیدا ہوا, ذہن بھی بنتا چلا گیا. اب اس کی ایک فیلنگز ہیں, وہ کچھ چاہتا ہے بابا, وہ چاہتا ہے کہ میں جس ادارے میں پڑھنے جا رہا ہوں وہاں جوان جوان لڑکیاں آتی ہیں, کو ایجوکیشن ہے, ذہن بن گیا اس کا. اب وہ کہتا ہے پاپا کو ایسا وظیفہ بتائیے, کو ایسا عمل بتائیے کہ میں اس ادارے میں جو ہمیں پڑھ رہا ہوں وہاں جوان جوان بے پردہ لڑکیاں بھی آتی ہیں, یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, اب میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں لڑکیاں دیکھوں. وہ ایسی صورت ہوگا پاپا کہ یہ بد نگاہی سے بچ جائے, جہاں جا رہا ہے وہاں جاتے جاتے کوئی ہے طریقہ, گٹر کے ناپاک پانی میں ڈبکی لگا رہا ہے, بولتا ہے کوئی طریقہ بتاؤ کہ میرے کپڑے اور بدن ناپاک نہ ہو. بس اس کے لیے تو یار کچھ ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے. وہ ایک بار ایک بوڑھے صاحب تھے میرا خیال ہے کوئی 70 کے قریب قریب, تو وہ مدینے جا رہے تھے, تو میں نے کہا میرا سلام عرض کرنا, میرے لیے جنت البقیع مانگ لینا. تو بولے کیوں میرے لیے نہیں, میں نے پاسپورٹ پھاڑ دینا وہاں جا کر, اور سرکار سے بس درخواست کرنا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے جنرل وکیل چاہیے, تو انہوں نے باقی پلٹ دی. اب کچھ کرنا نہیں ہے یار, پاسپورٹ پھاڑنا بکی کے لیے ضروری نہیں ہے. ایک خوش تو میں ہی کر رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے, بکی سب کو چاہیے, تو مرے بغیر بکی تھوڑی ملے گی. تو طرح وہ اب میں جوان جوان لڑکیوں کے ساتھ بیٹھوں, میں بھی جوان وہ بھی کماری میں بھی کمارا, تو گٹر کے پانی میں ڈبکیاں بھی لگاؤں تو میں پاک بھی رہوں, تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ظاہر ہے, نہ میرے پاس اس کا کوئی ایسا ورد ہے نہ وظیفہ ہے. تو خود کردارا علاج ہے نیست, اپنے ہاتھوں کیے گا علاج نہیں. میرے پاس کوئی وظیفہ نہیں کہ آپ بولو کہ میں بالکل ننگا سر کر کے دیوار سے زور زور سے بھاٹ بھاٹ کر کے مارتا رہوں اور خراش بھی نہ پڑے, اون تو نہ نکلے خراش بھی نہ پڑے. تم بھائی میرے پاس کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے, کوئی ایجوکیشن کو 1 2 3 کر کے باہر نکلو پھر پوچھنا کہ آپ وظیفہ کیا ہے, تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ ایک ٹیچر بھی ہیں جنہوں نے کچھ سوال کیا ہے, یہ پروفیسر امجد ہیں, پروفیسر ہیں الیکٹرانک ڈپارٹمنٹ کے, یہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. میں حضرت صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے صبح سے شام تک یہاں پر ہم لوگ جو ٹیچنگ کرتے ہیں, یہ اب اس ٹیچنگ کے مسلسل جو ہے ٹائم کے اندر جو ہے ہم کیسے اپنا ٹائم نکال کے جو ہے اس مدنی چینل کے لیے اور بہتر سے بہتر جو ہے خدمات اپنی انجام دے سکتے ہیں. یہ جو سب سے پہلا سوال تھا نا, یہی جواب ان کا بھی ہے کہ یہ حضرات جو ہے نا یہ ان کی ایک اپنی دنیا ہے, ان کی ایک مخصوص گیدرنگ ہوتی ہے, اس گیدرنگ میں اپنی سیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے منصب اور عہدے کا فائدہ اٹھائیں اور آنے جانے والے کو اور اپنے شاگردوں کو ان کے سرپرستوں کو زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے ابھارتے رہیں, دعوت دیتے رہیں, پھر فون کر کے پوچھیں کہ آئے کہ نہیں. پوچھ گچھ ضروری ہے, پوچھ گچھ کے بغیر آپ بھی دن میں پتہ نہیں کتنوں کو دعوت دیتے ہوں گے, ہاں بول کے چلے جاتے ہوں, پھر پلٹ کے دیکھنا پڑتا ہے, پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ آیا کرو یار, میں آپ کو یاددانی کروا رہا ہوں, کیا ہوا بھائی اتنے دن ہو گئے آپ نظر نہیں آئے. تو یہ اب تو پھر نہیں بھی آیا ہوگا تو آ جائے گا. اسی طرح قافلہ, اسی طرح مدنی نماز, جس کو کچھ بولا تو اس کو کوشش کر کے پھر بعد میں وہ یاد دہانی کروا دیا کریں. تو انشاءاللہ یہ صاحب جو ہے وہ کریں گے تو کوشش فائدہ ہوگا. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جس کو کام کرنے کا جذبہ ہے نا اس کو خود بھی پریکٹیکل کرنا پڑے گا. اب خالی اجتماع کی کوئی دعوت دیتا رہے اور خود اس کو پتا نہ ہو کہ اجتماع میں ہوتا کیا ہے تو اب کون جائے گا اس کی دعوت پہ. تو خود بھی اجتماع میں شریک ہوں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں, بلکہ اس کو ٹائم دیں. اگر کوئی شخصیت بولے نا کہ میں آپ کو بلانے آؤں گا آپ کو چلنا ہے تو میرے خیال میں وہ اس کی تو پانی پانی ہو جائے گا, نہیں نہیں سر میں آپ کو لینے آؤں گا میرے پاس گاڑی ہے ہم مل کے چلیں گے, نہیں نہیں میں آؤں گا مجھے ثواب زیادہ ملے گا. اور واقعی وہ سر جو ہے وہ اپنے شاگرد کے پاس جا پہنچے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. تو یہ خود کریں گے تو مدنی چینل دیکھتے رہو دیکھتے رہو. میں کبھی مجھے پتا ہی نہ ہو مدنی چینل میں ہوتا کیا ہے, کبھی دیکھا ہی نہ ہو تو میری بات کون مانے گا, کس پر اثر پڑے گا. تو اس لیے مدنی چینل کی بھی دعوت دیتے رہیں, خود بھی دیکھتے رہیں, ذرا مدنی کام خود بھی کرتے رہیں, دوسروں کو بھی اس کی دعوت عام کرتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بابا یہ اور بھی چند ایک سوالات ہیں, انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سنا رہا ہوں. یہ کچھ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں بابا. پاپا میری آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے جو انگریزوں کے طور طریقے پہ چل رہی ہے, تو یہ اس نوجوان نسل کو ہم کس طرح مدنی ماحول سے منسلک کریں, یہ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ رات دن اس نوجوان نسل کو سنبھالنے سنوارنے سدھارنے پر کمر بستا ہے. دعوت اسلامی میں آپ خود عملی طور پر کود جائیں میدان میں, اور اگر آپ ٹیچر ہیں بالفرض یہ وضاحت نہیں ہوئی کہ آپ کا کیا مطلب فیلڈ ہے, تو اپنے طلبہ اپنے شاگردوں کو بھی لاتے رہیں تو انشاءاللہ نوجوان نسل کو سدھارنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. تو خود بھی دینی معلومات حاصل کریں اور نیکیاں کریں, نیکی کی دعوت دیتے رہیں, سنتیں سیکھیں, دوسروں کو سکھاتے رہیں. تو سب اگر اس کام میں جس جس شعبے میں ہوں گے نا اور اپنے اپنے شعبے میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ نوجوان نسل تو کیا یہ بوڑھی نسل جو ہے نا آگے بڑھ گئی انشاءاللہ وہ بھی پلٹ کے آ جائے گی انشاءاللہ, اور آئندہ نسلیں جو وہ بھی انشاءاللہ سدھر جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رکن شورا قاری سلیم اتاری اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ہیں, شعبہ تعلیم کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرحبا. الحمدللہ جزاکم اللہ خیرہ باپا جان, آپ نے بڑی شفقت فرمائی شعبہ تعلیم کے حوالے سے کہ اپنے اسلاف کے حوالے سے جب ہم تاریخ پڑھ کر دیکھتے ہیں تو دور دراز کا سفر کر کے ایک حدیث سیکھا کرتے تھے, علم دین کی کوئی بات سیکھتے تھے. آج الحمدللہ عز و جل آپ کی عطا کردہ سوچ کے مطابق جو مدنی چینل کے سلسلے چل رہے ہیں الحمدللہ ان سلسلوں نے معاشرے میں جو انقلاب وپا کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک دو نشستوں میں بھی اس کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی. الحمدللہ شعبہ تعلیم میں اس وقت جو مدنی چینل کے حوالے سے اسپیشلی اور دعوت اسلامی کے حوالے سے خاص طور پر جو انقلاب آیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نئے تعلیمی ادارے میں کام کرنا ہوتا ہے تو اپنے مشوروں میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس تعلیمی ادارے میں خالی امامہ شریف پہن کر آپ چلے جائیں, پھر دیکھیں کہ آپ کو لوگوں کا, اسٹوڈینٹس کا, ٹیچرز کا کیسا رسپانس ملتا ہے. تو الحمدللہ بے شمار یعنی درجنوں ایسے تعلیمی ادارے ہمارے سامنے آئے کہ جب کوئی اسلامی بھائی امامہ شریف پہن کر وہاں گیا تو بے شمار اسٹوڈینٹس نے انہیں ویلکم کیا, انہیں مرحبا کہا, اور کسی نے بتایا کہ میرے ماموں ماحول میں ہیں, میرے چچا ماحول میں ہیں, میرے بھائی ماحول میں ہیں, اور الحمدللہ میں عطاری ہوں. یعنی اگر آپ پورے پاکستان کے تعلیمی اداروں کا سروے کریں تو بے شمار ایسے طلباء ہمیں ملیں گے کہ جو الحمدللہ کسی نہ کسی حوالے سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ایفیلیٹڈ ہیں. تو اس میں آپ کی عطا کردہ جو سوچیں ہیں مدنی چینل الحمدللہ اسے پوری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ وہ بات کہ جو سیکھنے کے لیے اسلاف سینکڑوں میل کا سفر کرتے تھے اور ایک بات کوئی ایک روایت سیکھتے تھے, آج الحمدللہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہو گئیں کہ مدنی چینل میں اتنے سلسلے ہیں کہ انسان دیکھتا ہے تو اس کا دل نہیں بھرتا. الحمدللہ تفسیر قرآن اس میں ہے, حدیث پاک اس میں بیان کی جاتی ہے, فقہ اس میں ہے, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اس میں بیان کی جاتی ہے, اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کی سیرت اس میں ہے. یعنی کوئی شعبہ بھی زندگی کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدنی چینل نے کشنا نہیں چھوڑا. جہاں تک تاجروں کا تعلق تھا کہ کاروبار کیسے کیا جائے تو الحمدللہ آپ کی عطا کردہ سوچ کے مطابق نگران شورا نے اس کو جس انداز سے چلایا ہے سلسلے کو وہ اپنی مثال آپ ہے. تو نگران شورا کی خدمت میں ہم نے گزارش کی تھی کہ ہمیں شعبہ تعلیم والوں کو بھی آپ کچھ وقت عطا فرمائیں کہ شعبہ تعلیم والے جس طرح آپ تاجروں کے سلسلے آپ نے سنبھالے ہیں اسی طرح شعبہ تعلیم کا سلسلہ بھی آپ چلائیں تو بے شمار ہمارے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور پرنسپلز کی طرف سے اور پروفیسرز کی طرف سے اور اسٹوڈینٹس کی طرف سے اس کا جو رسپانس آپ کو ملے گا وہ اس سے آپ کا دل انشاءاللہ خوش ہوگا. اور الحمدللہ عز و جل یہ جو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے یہ تو بلا مبالغہ مدنی چینل کی جان ہے, اور مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے مدنی مذاکرے کے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ مختلف انٹرنیٹ پر مختلف سائٹس پر ہم کچھ سرچ کرتے ہیں, سرچ انجن کہلاتے ہیں کہ آپ کوئی لفظ لکھ کر اس میں ڈالیں کہ اس چیز کے بارے میں مجھے معلومات چاہیے, تو وہ سرچ انجن جو ہوتا ہے وہ ود ان نو ٹائم یعنی دو تین سیکنڈ کے اندر اندر اس جو ٹاپک ہم نے اس میں ڈالا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں معلومات چاہیے تو وہ سرچ انجن وہ معلومات دیتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں مستند ہوں اور اتھینٹک ہوں, یہ ضروری نہیں ہے, معلومات دیتا ہے. تو میں الحمدللہ یہ مدنی مذاکروں کے حوالے سے لوگوں کو یہ کہتا ہوں, کیونکہ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے آپ کے ساتھ کافی وقت گزارا, اور صرف میرا نہیں بلکہ بے شمار علماء اہل سنت کا, بے شمار سنیوں کا, عالم اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا کہنا ہے کہ آپ نے مدنی مذاکروں کے ذریعے جس طرح امت مسلمہ کی اصلاح کی ہے اور جس طرح اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے, یہ کسی اور کا کام نہیں ہے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے شعبہ تعلیم کو وقت عطا فرمایا. اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں اور ہند کے مختلف شہروں میں, بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں اور مختلف عرب ممالک میں الحمدللہ عز و جل بے شمار لوگ, بے شمار طلباء, بے شمار پروفیسرز اور بے شمار ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے تعلق رکھنے والے انجینئرز, ڈاکٹرز آپ کے مدنی مذاکرے کو سن رہے ہیں. اور بابا مدنی چینل کے حوالے سے ایک اور خوشخبری میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, یہ لاہور میں ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے کہ جس سے بہت انجینئر دنیا میں پڑھ کر جاتے ہیں, تو اس میں کئی ایسے انجینئر یعنی اسٹوڈینٹس ہیں کہ جو الحمدللہ بننے تو انجینئر آئے تھے, انجینئر تو بنے ہی, لیکن دعوت اسلامی کا مدنی ماحول انہیں اس یونیورسٹی میں آ کر ملا. تو اس یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈینٹ کے بارے میں ہے کہ بہت موڈ اسکواڈ فیملی سے اس کا تعلق تھا, تو وہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر امامہ شریف پہنتا تھا. گھر والے بہت بہت سخت ناراض ہوتے تھے کہ تم تو انجینئر بننے کے لیے گئے ہو, یہ کیا تم مولانا صاحب بن گئے, چھپ کر امامہ پہنتا تھا. لیکن مدنی چینل آنے کے بعد جب انہوں نے مدنی چینل ان کے گھر والوں نے دیکھا اور مدنی چینل کا ظاہر ایک اثر ہوا, تو الحمدللہ انہیں امامہ شریف کھل کر پہننے کی اجازت مل گئی. تو ایسے کئی معاملات ہیں, ہمارے پاکستان کی کئی یونیورسٹیز کے اسٹوڈینٹس, کئی ڈاکٹرز, کئی انجینئرز اور کئی بڑے بڑے پروفیسرز اس وقت دنیاوی اعتبار سے ہائر اسٹڈیز کے لیے, جو دنیاوی اعتبار سے سمجھی جاتی ہیں, اگرچہ آپ نے ہمیں ایجوکیٹ کیا کہ یہ خالی دنیا کی تعلیم ہم جتنی بھی لے لیں, اگر ہمیں دین اسلام کی بیسکس نہیں آتی, ہمیں دین اسلام کی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہیں, ہمیں وضو غسل اور نماز کے دیگر احکام کا علم نہیں ہے, ہمیں کفر کے بارے میں معلوم نہیں ہے, اسلام کے حوالے سے معلومات نہیں ہے, تو ہماری یہ تعلیم ہمیں کیا فائدہ دے گی, ہمارے کس کام آئے گی. تو آپ نے صحیح طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے کہ جو سیکھنا ہمیں چاہیے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو الحمدللہ میں عرض کر رہا تھا کہ مدنی ماحول ہمارے مختلف اسٹوڈینٹس کو ملتا ہے ہمارے یونیورسٹیز میں اور کالجز میں, تو جہاں کے گیٹ اپ کے حوالے سے یہ مشہور ہوتا ہے کہ یہاں ٹو پیس چلتا ہے, پین شرٹ کے علاوہ کچھ نہیں چلتا اور یہ یہاں کا ماحول ہے, ان تعلیمی اداروں میں بھی الحمدللہ رب العالمین ہمارے اسلامی بھائی امامہ شریف زلفیں سفید لباس میں جاتے ہیں. وہ اگرچہ اس کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بیان فرمایا, نگران شورا نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر ایسا ماحول جس کا ذکر ابھی ہوا, ایسے ماحول میں اگر اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو کیسے بچائے, وہ ایک الگ موضوع ہے, اور اس موضوع پر بھی الحمدللہ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے, ہمیں اس پر سمجھنا چاہیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو اس کی آخرت بھی اچھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ آخرت تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین, کہ آخرت تو ڈرنے والوں کے لیے ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ جس انداز سے فکر آخرت معاشرے کو دی ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں فکر آخرت اختیار کرنے والے بن جائیں, اور جس انداز سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ دنیا کے حوالے سے ہم جتنا دنیا میں رہنا اتنا دنیا کے لیے کوشش کریں, اور جتنا عرصہ قبر و حشر کا ہے اتنی قبر و حشر کی تیاری کریں, تو امید ہے کہ یہ سلسلہ اگر ایسے ہی چلتا رہے گا کہ جس انداز سے آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں, نگران شورا ماشاءاللہ جس انداز سے سنتوں بھرے بیانات ارشاد فرما رہے ہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد سنتوں بھرا مدنی انقلاب جو آپ ارشاد فرماتے ہیں انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہر طرف سنتوں کا دورہ ہوگا اور ہمارے پرنسپل کیا پروفیسرز کیا اور ہمارے دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے انشاءاللہ یہ سب کے سب سنت کے عامل انشاءاللہ عز و جل بن جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بہت قیمتی وقت عطا فرمایا. امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمیں شفقتوں سے نوازتے رہیں گے اور بھرپور انداز سے ہماری اصلاح جیسے پہلے فرماتے رہے ہیں آئندہ بھی فرماتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ, نگران شورا کا شکریہ اور مدنی چینل کے پورے عملے کا شکریہ کہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے ہمارے اس مدنی چینل کے آج کے اس مدنی مذاکرے کو بہت اچھے انداز سے پریزنٹ کیا اسلامی بھائیوں کے سامنے, مدنی چینل کے ویورز کے سامنے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ قاری صاحب نے کتنے عمدہ مدنی پھول دیے ہے نا. بولتے ہیں نا کہ قاری صاحب نے مولانا تو ان کو تو کچھ دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے قاری صاحب دیکھو کتنے دنیاوی اعتبار سے بھی کتنے تعلیم یافتہ ہیں, تو کیسی کیسی انہوں نے تو عمدہ باتیں کی, مدنی پھول دیے اور دنیاوی تعلیم کو یا دنیاوی معلومات کو آخرت کے رنگ میں پیش کرنے کا کتنا اچھوتا انداز انہوں نے اختیار کیا. مرحبا مرحبا. اللہ تعالیٰ ان کے مدنی پھولوں کو قبول فرمائے. آمین. اور اس کے مطابق اللہ کرے کہ یہ امت جو ڈھل جائے, بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ. مرکز رولیہ میں بابا یہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے, اس میں بھی وہاں سے میسج آیا کہ اس وقت آپ کا مدنی مذاکرہ وہاں بھی جمع ہو کر اسلام آباد دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. ایک پروفیسر صاحب ہیں سہیل بشیر صاحب, وہ کچھ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہمارے جو طلبہ ہیں دوسرے شہروں سے طلبہ آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور وہ ہاسٹلز میں رہتے ہیں. ہاسٹل میں جب رہتے ہیں تو وہاں پہ کھانے کا بندوبست ہوتا ہے. کھانا جب دیا جاتا ہے تو اس میں وہ کھانا کھانے کے دوران بہت سارا کھانا ضائع کرتے ہیں, اور اس وقت جو کھانا دیا جاتا ہے نہ وہ کھانا سنت کے مطابق کھاتے ہیں نہ وہ سنت کے مطابق بیٹھتے ہیں. تو ہمیں کوئی ایسا لایا عمل بتایا جائے جس سے ایک تو وہ اپنا جو کھانا کھانے کا طریقہ ہے سنت کے مطابق کر سکیں اور دوسرا جو ہے وہ کھانا جو ضائع ہوتا ہے اس کو ہم بچا سکیں. ماشاءاللہ اتنا پیارا جذبہ ہے ان کا کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہاسٹل میں طلبہ رہتے ہیں وہ سنتوں کے عامل بنے. اور کھانے کے تعلق سے بھی تو وہ کتنے کڑن شاہی ہیں کہ کھانا ضائع کرتے ہیں. نہیں میری کیٹیگری کے کچھ میری بھی یہی سوچ ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی کھانا بہت ضائع کرتے ہیں. اسلامی بہنیں تو کیا کرتی ہوں گی, خدا ہی بہتر ہے, پردہ ہی پردہ ہے, ان کو تو کھاتے کبھی دیکھا نہیں ہے. اسلامی بھائیوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو یہ بےچارے جس طرح کھاتے ہیں تو وہ بھی مطلب سی چڑھتا ہے وہ. اور پھر یہ کہ دنیاوی اداروں کے طلبہ جو ہیں یہ تو خدا جانے کیا کرتے ہوں گے. مذہبی جو ہمارے جامعات جیسے ہوتے ہیں مدارس کے بھی طلبہ کھانا گراتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ مذہبی ادارے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ سمجھانے کے نظام ہوتے ہیں. ہاسٹلس میں شاید سمجھانے کا کوئی سا پروپر نظام نہ ہوتا ہو, اگر ہوتا بھی ہو تو دنیاوی نقصانات سے بچانے کا ہوتا ہو. اور ہمارے یہاں تو مطلب آخرت کی سوچ دیتے ہیں, ڈراتے ہیں ان کو کہ یہ اسراف ہو جائے گا تو یہ تجزیہ مال میں آ جائے گا تو گناہ ہوگا تو فلاں ہوگا, اس طرح ڈراتے ہیں. تو وہاں بھی ہاسٹلس میں بھی جہاں جہاں دعوت اسلامی والے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک مجلس بنائیں یا دعوت. السلام علیکم. اسلامی بھائی جو ہیں وہ کھانے کے وقت کھانے کی سنتیں بتائیں, ان کو مطلب بیٹھنے کا طریقہ سکھائیں, تین انگلیوں سے نوالا اٹھانے کا طریقہ بتائیں, اس کی روایتیں سنائیں, تو وہاں درس دیں. اور وہ اپنے کھانے کے 40 مدنی پھول نامی جو رسالہ ہے وہ وہاں تقسیم کیے جائیں ان طلبہ میں. اس کو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذہن بنے گا, فوائد ہوں گے. تو کیا کھانے کا اسلامی طریقہ, اس میں کافی مدنی پھول ہے کھانے کے تعلق سے, فیضان سنت میں بھی ہیں, آداب طعام میں. تو یہ انشاءاللہ ان کے درس جاری ہوں گے, یہ رسالے تقسیم ہوں گے, ان کو وی سی ڈیز دکھائی جائیں گی اور ان کو مدنی ماحول میں لائیں گے, اجتماع میں تشریف لائیں گے, وہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل کھانے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صرف کڑنے سے نہیں ہوگا, کام کرنے سے ہوگا. آپ بھی مدنی ماحول میں آ جائیں, مبلغ بن جائیں انشاءاللہ, تو آپ کی آواز اور سنی جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام. رفیق سیتو صاحب جو شروع میں آئے تھے جی, انہوں نے پھر آپ وہ جواب بھی آپ نے دیا, مذاکرہ دیکھ رہے تھے, ابھی انہوں نے کال ریکارڈ کروائی ہے. اچھا, ان کی تاثرات آپ کو میں سناتا ہوں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا جان, رفیق ساتو عرض کر رہا ہوں ڈپٹی سیکرٹری محکمہ تعلیم سے. الحمدللہ یہ جو مدنی مذاکرے کا سلسلہ چلا ہے بڑا فائدہ مند ہوا ہے طلباء کے لیے اور ہمارے اساتذہ اور پروفیسر صاحبان اور افسران کے لیے. یہ مطلب محکمہ تعلیم سے جو وابستہ ہیں وہ اس سے بڑا مطلب مدنی پھول چنتے ہیں الحمدللہ. جیسا کہ آپ نے مطلب اس کی بہار ہیں کہ مطلب ہمیں دین کا نالج جو ہے وہ ابھی بجائے کسی مطالعے کے کہ ہم موٹی موٹی کتابیں پڑھیں اور پھر کسی نقطۂ نظر پہ پہنچے, تو اب اس مدنی مذاکرے کی صورت میں ہمیں مطلب وہ چیز مل رہی ہے جس کی توقع ہمیں مطلب ہمارے سوچ اس میں سوچ میں بھی نہیں تھی. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. دوسرا, جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر اسلامی بھائی مدنی چینل کے لیے 12,000 روپے دے, تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے میں اپنے تنخواہ سے 12,000 روپے بھی پیش کروں گا. ساتھ ہی دوسرے ہمارے جو پروفیسر صاحبان ہیں, لیکچر صاحبان ہیں, یا اساتذہ ہیں, یا ساتھی افسران ہیں, ان کو بھی ان کی ترغیب دلاؤں گا انشاءاللہ تعالی. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس دعوت اسلامی کو ترقی پہ ترقی پہ ترقی عطا فرمائے, ساتھ ہی مدنی چینل کو بھی ترقی پہ ترقی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو نگران شورا ہیں ان کو بھی بلند درجات عطا فرمائے کہ وہ دین کی صحیح نمونے سے خدمت کر رہے ہیں اور اپنے بیان کے حوالے سے بھی مطلب چیدہ چیدہ باتیں بتا رہے ہیں. تو دعا فرمائیے, بڑا مدنی چینل کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کے جذبات بھلے, جذبات کا شکریہ, بڑی حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے. تو سائیں آپ بھی اور دیگر جو افسران سن رہے ہیں اس حوالے, یعنی اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق ایجوکیشن کے ساتھ جو متعلق ہیں, تو ان سب کی خدمتوں میں عرض ہے کہ یار مل جل کر کوئی ایسی ترکیب بناؤ نا کہ رمضان المبارک میں ایگزام نہ ہو, کیونکہ رمضان المبارک میں ایگزام ہوتے تو طلبہ کے روزے بہت چلے جاتے ہیں. ایسی کوئی صورت بنا آئندہ کے لیے کہ رمضان شریف میں بس طلبہ کو روزے, نمازیں, تراوی کی تھوڑی چھوٹ ہو تو آئندہ بھی انشاءاللہ ان کا اور جذبہ بڑھے گا. اب رمضان میں امتحانوں کے دنوں میں روزے ان کے نکل جائیں گے تو دوسرے بھی پھر نکل جاتے ہوں گے, نمازیں بھی نکل جاتی ہوں گی, تو ان کا مدنی ذہن شاید بنانا بہت دشوار ہو جائے گا. اللہ کرے کہ یہ نیک کام آپ سے ہو جائے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر اس ضمن میں کوئی ہم کو تسلی مل جائے کہ طلبہ کو آئندہ رمضان میں انشاءاللہ روزے رکھنے کا موقع دیا جائے, بھلے آپ نہیں کہتے کہ روزہ مت رکھو, لیکن طلبہ امتحان کی تیاریوں میں کئی طلبہ روزے نہیں رکھتے ہوں گے, اندر اسٹوڈنٹ, ہم کو کوئی تسلی مل جائے کہ آئندہ انشاءاللہ اس میں بھی ہم آپ کو خوش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا خوش کرنے کا بھی. میرا نام محمد عاصم صدیقی ہے اور میں فیصلہ آباد میں اپنی کمپنی میں برانچ مینیجر ہوں. میری کمپنی ایک شپنگ لائن ہے اور میں یہاں پر برانچ مینیجر کے فرائض انجام دے رہا ہوں. مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے جس کے ذریعے آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ دین کی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں, جو دین کی ہمیں علم نہیں ہے, جس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور روزمرہ کے ایسے امور آتے ہیں جس میں ہمیں کسی چیز سمجھ نہیں آتی ہے, تو آپ وہ مدنی چینل کے ذریعے ہر بچہ, بوڑھا, نوجوان, اسٹوڈنٹ, گھر کی عورتیں, بہنیں اس سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں. باقی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے سوال کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائی جائے کہ الحمدللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں ایک والد ہوں اور میرے دو بچے ہیں, اور اسی طرح میری طرح اور دوسرے والدین کی بھی خواہش ہے کہ ان کے بچے کی جو تعلیم ہے وہ دین کے مطابق ہو. ویسے تو دنیاوی تعلیم ہمارے سامنے ہے, ہمیں ہر کا علم ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو میٹرک کرنا ہے, اس کے بعد ایف ایس سی ہے, بی ایس سی ہے, اور انجینئرنگ ہے, ڈاکٹری ہے, سارے شعبے ہمارے سامنے ہیں, یونیورسٹیاں ہیں, کالجز ہیں, پروفیسر ہیں, بہن ہیں, بھائی ہیں, سب ہمیں اس میں رہنمائی فرماتے ہیں. لیکن جہاں تک میں چاہوں گا میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے سٹارٹ کروں, اس کے لیے بہت کم مشورہ ہمارے سامنے آتا ہے. ابھی مدی چینل کے ذریعے ہی میں نے نماز جنازہ کا طریقہ اور مردے کو نہلانے کا طریقہ سیکھا, اور اس کا فائدہ یہ ہو کہ میرے تایا کی ڈیتھ ہوئی لاہور میں, اور وہاں پر ہمیں نہلانے کے لیے کوئی مناسب انسان نہیں مل رہا تھا, یا آپ کہتے تھے مسلمان نہیں مل رہا تھا. تو الحمدللہ پھر میں نے اس سارے عمل کو خود دہرایا, اور خود مل کے اپنے تایا کے بیٹے کے ساتھ اپنے تایا کو میں نے خود غسل دیا, جس کی کافی مجھے پتا چلا برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو میرے پیچھے جو میری اولاد ہے وہ دین کے نقش دین کے مطابق, اسلام کے دین کے مطابق چلے, اور وہ میرے لیے بھی آخرت کا بشری کا سبب بنے. ماشاء اللہ, دیکھو کتنے پیارے جذبات ہیں ان کے, ماشاء اللہ, بارک اللہ. اب اس کے لیے یہ کہ ماں باپ خود بھی جانتے ہوں, کچھ علم دین ان کے پاس بھی ہو, دینی مطالعہ ہو, اور اس کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت دیتے رہیں. جب بچے کی زبان کھلے تو ٹاٹا پاپا بولنے کے بجائے اللہ اللہ بولیں, کلمہ طیبہ بولیں, درود شریف پڑھیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بولنا اس کو سکھائیں, اس طرح اچھے اچھے کلمات ان کو نعتیں سکھائیں. اللہ توفیق دے اور آپ کے قریب کوئی مدرسۃ المدینہ ہو, یوں تو بے شمار مدرسۃ المدینہ ہے, وہ اگر آپ مرکز الاولیاء کے تو مرکز الاولیاء میں تو بہت سارے مدرسے ہیں اپنے, مدرسۃ المدینہ تو اس میں داخلہ دلائیں, جائے نصیب اس کو حافظ قرآن بنائیں, اپنا جامعت المدینہ اس میں درس نظامی کروائیں, عالم اللہ کرے وہ بن جائیں. تو اس طرح یہ کہ دنیا کہیں نہیں جاتی, یعنی کوئی بولے گا عالم دین بننے سے دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. کوئی بھی عالم دین آپ کو بھوکا مرتا نہیں ملے گا, یہ بھی کھاتے پیتے کماتے ہیں, ان کے پاس بھی جگہ ہوتی ہے, مکان ہوتا ہے, بال بچے ان کے بھی ہوتے ہیں, بلکہ یہ عام لوگوں کے مقابلے میں وہ سکھی ہوتے ہیں, ٹینشن فری ہوتے ہیں عام دنیا داروں کے مقابلے میں. اس کی میں بہت بار ہاں مطلب یہ بولتا ہوں کہ دیکھو اتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, اگر آپ نے کبھی سنا ہوگا بھائی کسی عالم دین نے خودکشی کر لی تو مجھے بتا دیجئے, آپ انشاءاللہ کبھی نہیں بتا سکیں گے. تو پتا چلا کہ عالم دین جو ہے عام لوگوں کے مقابلے میں وہ پرسکون ہے. خودکشی آدمی کب کرتا ہے جب اس کا سکون جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, کوئی معمولی سا ذرہ بھی اس کے پاس سکون کا نہیں رہتا, تب جا کر وہ خودکشی کی راہ لیتا ہے. تو اس لیے عالم دین الحمدللہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے, آخرت میں بھی اس کے کامیابی کے راستے ہیں. پھر یہ کہ اپنے ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے, اگر ماں باپ اس کو عالم بنائیں, نیک اولاد چھوڑیں پیچھے, تو وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے دعا کرتی ہے. ورنہ اگر آپ اس کو صرف ماڈرن بنائیں گے, صرف ہی دنیا کی تعلیم دلائیں گے, اس کو نمازیں نہیں سکھائیں گے, اس کو کچھ نہیں سکھائیں گے, تو اب دیکھو انہوں نے ماشاءاللہ مدنی چینل کے برکت سے اپنے تایا کہ میت کو بھی غسل دے دیا, تو سیکھا تو دیا نا, اب وہ کس طرح دیا ان کو پتا, کتنی یادداشت ہے کہ وہ دیکھ کر انہوں نے سیکھ لیا, تو بڑی بات ہے. تو اس طرح سیکھیں گے اپنی اولاد کو سکھائیں گے یہ چیزیں تو کل آپ کے لیے کام آئیں گی. ورنہ یاد رکھیے کہ آپ کی اولاد آپ کا جنازہ نہیں پڑے گی, جی ہاں جنازہ مسجد کا مولانا پڑتا ہے, حالانکہ حقدار ہے یہ, بیٹا اگر ہے تو بیٹا جنازہ پڑھائے, حالانکہ نماز جنازہ جو ہے یہ ایک بار ہے, دو بار پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر مثلا بیٹا باقی ہے تو جنازہ اس نے نہیں پڑھا, یہ پڑھا سکتا, وہ حقدار ہے. وہ اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے, لیکن اس کی مثالیں نہیں ہیں. میں نے الحمدللہ اپنی ماں کا جنازہ پڑھایا, علماء پیچھے تھے میرے ساتھ تھے, میں نے ایک بزرگ کو آگے بڑھایا بھی عالم دین کو, تو انہوں نے کہا نہیں تم پڑھا, تمہاری ماں ہے. میں آپ کو یوں عرض کر رہا ہوں الحمدللہ میں نے پڑھایا تو میری ماں نے مجھے اس لائن پر چھوڑا نا, مجھے روکا نہیں, اس کام میں میری مدد کی, میرا تعاون کیا, میری حوصلہ افزائی کی, تو میں نے ان کا جنازہ پڑھایا, میں نے ان کا عیسیٰ علیہ السلام کیا, میں نے ان کے بارے میں بیان کیا تیجے میں. اگر اللہ نہ کرے میں ماڈرن ہوتا تو آج میری ماں کو میری ڈگریاں کیا کام آتی, خدا نہ خاصا میں ڈاکٹر ہوتا, انجینئر ہوتا اور یہ لائن پر اس لائن پر نہ ہوتا تو میری ماں کو میری ڈگری کیا فائدہ کرتی. میں آج کچھ سرمایہ دار ہوتا بہت بڑا, میری ماں کو دنیا سے جانے کے بعد اس سرمایہ سے کیا دلچسپی, اس کو کیا پہنچتا, کچھ بھی نہیں. تو اس لیے آخرت کا سرمایہ جمع کرنے کے لیے کوشش سب کو کرنی چاہیے کہ حقیقت میں قبر میں جو ہے نا, قبر میں صاحب مال وہی ہے جو صاحب حسن اعمال ہے, جس کے پاس اچھے عمل ہیں وہ مالدار ہے, باقی جس کے پاس اچھے عمل نہیں وہ قبر میں جانے کے بعد غریب و نادار ہے, خالی ہاتھ ہے. اس لیے اپنی اولاد کو بھی اچھے عمل کی طرف لائیں, بے شک دنیاوی فنون بھی آپ ان کو دیں جس سے وہ عزت کی روٹی کما سکیں, حلال روٹی کما سکیں, لیکن فرض علوم پہلے ہیں, پہلے اس کا نمبر ہے کہ اس کو بنیادی اور بیسک باتیں بتائی جائیں, اس کے بعد جو ہے وہ اور چیزیں سیکھیں. لیکن ہمارے ہاں یہ بالکل اس کا رجحان کا نام و نشان کہیں نہیں ہے, صرف یعنی کہ بچہ صرف یعنی کاریگر ہے باپ, تو ہم نے یہی دیکھا کہ بچہ جو ہی تھوڑا ہوش سنبھالتا نا اس کو کاریگری پہ لگا دیتے, مکینک ہے تو بچہ پھر وہ تیل والے کپڑے میلے پہن کر وہ مکینک, تو اپنی وہ پلاس اور ہتھوڑیاں لے کر شروع ہو جاتے. اب باپ اگر بڑا ہی ہے کارپینٹر ہے تو وہی وہ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہوتی ہے, واری ہوتی ہے, وہ لکڑیاں چیرنا شروع کر دیتا تھوڑا سنبھلتا ہے. تو باپ اگر لوہار ہے تو وہ پھر وہی آگ کی بھٹی ہوتی ہے اور گھن مارنا سیکھ جاتا ہوں. تو آج کل یہی روٹین ہے کہ جس ڈگر پر باپ چل رہا ہے بیٹے کو وہی فن سکھایا جا رہا ہے, باقی اس کے لیے آخرت اور دین کی طرف اس کو کہ بھئی اپنی آخرت کا ہم نے تو زندگی گزار دی ان دنیاوی کاموں میں, کم از کم بچہ تو ایسا چھوڑیں کہ یار ہمارے پیچھے دعا تو کرے. لیکن اس کی سوچ بہت کم رہ گئی ہے. انشاءاللہ آپ کوشش کرتے رہیں گے, ہمارے اساتذہ, ہمارے پروفیسرز, لیکچرار وغیرہ طلبہ کو اس طرح کا ذہن دیتے رہیں گے, آخرت کی طرف مائل کرتے رہیں گے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پر ابھارتے رہیں گے, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں, مدنی قافلوں میں ان کو بھیجتے رہیں گے, خود بھی تشریف لاتے رہیں گے. تو اللہ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں نا یہ حسن اخلاق کے مراکز بن جائیں, نیکیوں کے گہوارے بن جائیں اور ہر طرف سنتوں کا دور دورہ ہو جائے. بس یہ کوشش کرنی پڑے گی اور بہت کوشش کرنی پڑے گی کیونکہ وہ تقریباً آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. بڑی اس میں جد و جہد کی ضرورت ہے, خوب ریاضتوں کی ضرورت ہے, خالی چاہنے سے کوڑنے سے نہیں ہوگا, کام کرنے سے ہوگا. ان کے سوالہ سے بابا یہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس شعبے سے جو وابستہ افراد نے ابھی ہم سے سوال کیے ہیں, مزید کئی سے سوالات ہیں, ظاہر ہے ہر ایک سوال مطلب کئی سوالات ہیں, ایسا محسوس ہوا ہے کہ ان سب کی کوئی قرآن و درد ہے ضرور, یہ چاہیں کہ کوئی تبدیلی آ جائے, اسٹوڈینٹس میں آ جائے, ہمارے اداروں میں آ جائے اور ہم میں آ جائے, ہمارے میں آ جائے, لیکن محسوس ایسا تھا کچھ کر نہیں پا رہے یہ بیچارے, ان کو کوئی یعنی کہ سمت سوجتی نہیں ہے. وہ سچکا جس کا بس وہ میں بولتا آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ, یہ آ جائیں گے نا ایک بار عملی طور پر آ جائیں, خالی دور دور سے اگر وہ ہم کو مطلب حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے اچھی بات ہے, لیکن خود جب تک پریکٹیکل نہیں آ جائیں گے نا انشاءاللہ, دیکھو یہ جب یہ خود سج جائیں گے نا تو یہ ان کو بولنا بھی کم پڑے گا, خود ہی طلبہ جو ان کے پیچھے چل پڑیں گے. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, خالی باتیں بنانے سے کیا ہوگا یار, خالی مطلب وہ اشارے کرتا ہوں وہ چاند تھوڑی میرے پاس آ جائے گا, تو چاند کے لیے تو راکٹ اڑانے پڑے نا ان لوگوں کو, پھر بھی یہ پہنچے گیا چاند تو پہلے آسمان پر ہے, کیسے پہنچیں گے, دروازے بند ہے. تو کوششیں تو کرنی پڑیں گی نا, بغیر کوشش کے دیکھو نا کہ پھل لٹک رہا ہے درخت پر, تو اب یہ کہ آپ بولو گے مجھے کھانا ہے بس منہ میں آ بار بار منہ کھولو تو پھل تھوڑی گرے گا آپ کے منہ میں, تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی تو کب تب کہیں جا کر وہ پھل ٹوٹے گا تو پھر آپ کھانے کی ترکیب فرما سکیں گے. تو چاہ سب رہے لیکن کرنے کے لیے گردہ دل گردہ سب کے پاس نہیں ہے. یہ وہ ہے نا اپنے وہ ایک شعر ہے نا, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, وعیز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ماشاءاللہ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آپ تو بس یہی ہے کہ وہ خوش مقالی تو ہے اپنے پاس, خوش خیالی نہیں ہے, عملی طور پر خوش خیالی نہیں ہے, خالی وہ دھواں دھار تقریریں کرنے سے بات بنتی نہیں. عملی میدان عمل میں جب تک نہیں کودیں گے اس وقت تک یہ معاشرہ سدھر نہیں سکے گا. خالی ہم مطلب چاہتے رہیں کڑتے رہیں تو اس سے کڑنا اچھی بات ہے, کڑنا چاہیے لیکن کچھ کرنا بھی چاہیے. ٹف ٹارگیٹ ہے بابا یقین آنے, یہ بہت ٹف ٹارگیٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے کڑنا چاہیے یہ سب کرنا چاہیے, نو ڈاؤٹ سب سمات آپ جو کہہ رہے ہیں یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن گھر والے چاہتے ہیں امن آئے, محبت آئے, پیار آئے, اکنامکس صحیح ہو جائے, امن آ جائے, معاشرہ درست ہو جائے, سب چاہتے چاہتے بس چاہتی چاہت رہے گی بابا. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آ جاؤ مدنی ماحول میں, آ جاؤ آ جاؤ تا جاؤ کم آ جاؤ اور آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جاؤ انشاءاللہ تو قدم تو اٹھانا پڑے گا نا. جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک سوال سنا بابا ریکارڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد سہیل رضا تاری, میں سخی سلطان حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی انعامات کی مدنی کاموں میں کیا اہمیت ہے, یعنی صدائے مدینہ درس مدرسہ چوک درس دیگر جو ہمارے ہیں مدنی کام ان میں کیا اہمیت ہے. اور ایک اور عرض یہ تھی کہ دعوت اسلامی کے تین مدنی کام ہیں, مدنی انعامات, مدنی قافلہ, مدنی احتیاط. تو ایسا شاید مشاہدہ ہے کہ مطلب مدنی قافلوں کے لیے اور مدنی احتیاط کے لیے تو زیادہ مطلب توجہ کی جاتی ہے لیکن مدنی انعامات پر توجہ نہیں دی جاتی یا اس کو اہمیت نہیں دی جاتی, تو اس پر آپ رہنمائی فرمائیں. اور دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے, آپ کے علم میں, عمل میں, عمر میں, ذوق میں, عشق میں, جان میں, فیض میں, نیکیوں میں, تقوی میں, کنات میں اور برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی غلامی پر ہمیں جینا اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مدنی تین مدنی کاموں کام ہو گیا, کب سے ہو گئی ہے یہ, یہ, یہ سوال میں ہو گئے. میں نے سنا تو میں نے کہا چلے آپ چونکا کہ بھائی مدنی احتیاط میرا کام نہیں ہو بھائی تو بدنام ہو جائیں گے ہم, یاری تو چندے اکٹھے کرنے پڑیں گے ہم کو. مدنی احتیاط یہ ہماری کہ ہماری منزل نہیں ہے, ہماری منزل عزا الہی پانے کے لیے کام کرنا. ہمارے دو ہی کام ہیں مدنی کام, دو ہی مدنی کام, مدنی قافلہ اور مدنی انعام. مدنی احتیاط تو یہ ضمنش ہے, آپ ایک ٹکا بھی مت دو بس دعوت اسلامی میں آ جاؤ, خالی مدنی کام کرو, قافلے میں سفر کرو, انشاءاللہ پیسے جس کو دینے ہوں گے دے دیں گے حلال کے پیسے. تو ماشاءاللہ اسلامی بھائی کی کڑن مرحبا. تو مدنی انعام کی اہمیت, مدنی انعامات کی اہمیت, پھر انہوں نے دو چار مدنی کاموں کے حوالے دیے, تو یہ سارے کے سارے مدنی کام مدنی انعام میں موجود ہیں. تو اس لیے مدنی انعام کی اہمیت بہت زیادہ ہے, مدنی انعامات کو اگر ہم اپنی زندگی کے سانچے میں ڈال لیں، یعنی اپنی زندگی کو مدنی انعامات کے سانچے میں ڈال لیں، تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نقیبت کریں گے، نقیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے تو تغلخور تغلخور کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. سر پہ زلف سجی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، کرم میں شاہ امم ہو، کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں، کہاں سرکار پرواز روحِ مزدا تیرے دربار میں سر میرا خم ہو, جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو, جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو, جو میٹھے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. جیسا کہ آپ کے معلومات میں آج کے دور کو سائنسی دور کہا جاتا ہے, نت نئی تحقیقات آئے دن ہوتی رہتی ہیں. جیسے آج کا ہمارا مدنی مذاکرہ بھی تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہے, بہت سی ایسی سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں جو شریعت اور قرآن و حدیث کے مخالف ہوتے ہیں. تو ایسے نظریات اور عقائد کے حوالے سے ہمارا خصوصاً یہ پڑھا لکھا طبقہ اور اسٹوڈنٹس, ان کا کیا ذہن ہونا چاہیے, کیا لاہے عمل ہونا چاہیے, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. اس کے علاوہ اس طبقے میں ایک بہت بڑا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم خود پڑھیں گے, خود قرآن کو پڑھ لیں, خود حدیث کو پڑھ لیں, تو اس سے یعنی کہ علماء کے پیچھے چلنے کا وہ ذہن خاص طور پر نہیں پایا جاتا. ایسا بھی ہوتا ہے سب کے میں, اور ایسا بھی ہوتا ہے پاپا کہ جیسے مٹی کے برتن میں کھانا سنت ہے, چٹائی پر سونا سنت ہے, ایسے سوالات بھی سامنے آتے ہیں کہ وہ تو اس دور کے لیے تھا جب کوئی نئی چیز نہیں تھی, بیڈ نہیں تھے, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. اس کے بارے میں آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائے تاکہ ہمارے اس ادارے کے بہت سے اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں جو وساوس ہوں وہ دور ہو جائیں. بہت لمبا ٹاپک ہے اور واقعی حالات تو خیر بہت برے ہیں. سائنس کے کئی نظریات ایسے ہیں کہ جو اسلام سے بالکل ہی الٹ ہیں, جو آدمی کے ایمان کو نہ صرف متزلزل بلکہ بعض اوقات تو ختم کر دیتے ہیں اگر اس کو نظریے کو تسلیم کر لے. جس پچھلے دنوں بھی بات ہوئی تھی وہ ڈاروین کی تھیوری کے تعلق سے, تو ظاہر ہے کہ جو اگر کوئی بندر سے تخلیق انسانی کے تصور کو قبول کرے کہ نہیں آدم علیہ السلام سے نسل انسانی نہیں چلی بلکہ بندر سے چلی ہے, تو ظاہر ہے وہ تو کافر ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا, مسلمان رہے گا ہی نہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ٹکراتی ہیں سائنس کی باتیں قرآن سے. اسی طرح انسان کی پیدائش کو خلیہ سے بھی بعض سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ وہ پہلے یہ خلیہ تھا, تو خلیہ کے ذریعے وہ اس کی خلیہ یا خلیہ ایٹم, تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ایٹم کے تعلق سے بھی کچھ اس طرح کے غلط نظریات ہیں سائنسدانوں کے. اور یہ اس طرح ویسے بھی وہ غیر مسلم ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. سارے مسلمان تو اس طرح کی بات نہیں کرے گا, مسلمان کی نظر تو قرآن پر ہو, کہ جو بات قرآن سے متصادم ہو ٹکرائے, وہ چاہے ہماری عقل میں بہت آتی ہو مگر ہم کو وہ نہیں چاہیے کہ ہماری عقل ہے. قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی عقل کو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دو, ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے جو مصطفیٰ فرمائے وہی درست ہے, جو قرآن ارشاد کرے وہی صحیح ہے باقی غلط. تو جیسے کہ اب سائنس نے یہ ایک تکا چھوڑا کہ زمین گھومتی ہے, اب اس میں بڑے بڑے بیچارے بہ جاتے ہیں, حالانکہ زمین کا گھومنا جو ہے یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے. قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, بے شک اللہ تعالی زمین و آسمان کو روکے ہوئے کہ جنبش نہ کرے. اب قرآن جب کہتا ہے کہ زمین تو رکی ہوئی ہے, جنبش ہل بھی نہیں سکتے, روکے ہوئے اللہ تعالیٰ, اب سائنس کہتا ہے کہ وہ گھومتی ہے اور اتنے گھنٹوں میں وہ یا اس طرح وہ اپنا سفر طے کرتی ہے, تو پھر وہ سورج کے گرد گھومتی ہے تو سال بھر میں سفر طے, اس طرح کی عجیب عجیب مطلب یہ تھیوریاں پیش کرتے ہیں. تو یہ بیکار مطلب ٹکراتی ہیں قرآن حدیث سے باتیں, ان کو نہ مانا جائے. سائنس یعنی سینس عقل, یہ عقل کے بندے ہوتے ہیں اور اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں, حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں جو نہیں آتی عقل میں. مثال کے طور پر مثالیں ذہن سے نکل گئی, بہت ساری مثالیں. روح کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہوں گے نا سائنسدان, تو دیریے جو ہوتے ہیں یہ تو مانتے نہیں ان چیزوں کو, بس آدمی ایکسپائر ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. وہ مثالیں اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی میرے. جی یہ ان کا ہاں مادہ اپنے آپ پہ پیدا نہیں کیا, یہ بولتے ہیں ایٹم, یہ بھی غلط ہے. اب جیسے کہ وہ قطب تارے کی مثال کہ میگنیٹ جو ہوتا ہے اس کا رخ قطب تارے کی طرف ہوتا ہے, تو قطب تارے اور ان کا رشتہ کیا ہے؟ قطب تارا تو کتنی دور ہے, ارے میگنیٹ اسی کی طرف رخ کرتا ہے, یہ سائنس کو بھی نہیں پتا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. ایسی کئی انیک چیزیں ہیں کہ آخر ان چیزوں کو کس نے سکھایا. تو سائنس کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو جو بات قرآن حدیث سے ٹکرا ہے وہ غلط ہے. اب یہ ان کو پتا نہیں چلتا نا, یوں بےچارے گمراہ ہو جاتے ہیں, بہ کے جاتے ہیں. تو اس لیے وہ پہلے فرض علوم جانتے ہوتے نا تو پھر ان کو یہ پتا چل جاتا کہ یہ غلط ہے وہ درست ہے. سائنس کی ہر تحقیق غلط نہیں ہے, بہت ساری باتیں صحیح ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہیں وہ صحیح ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو اس لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ چلو مدرسے علم داخلہ لے, کوئی ضروری نہیں. پرسنل اسٹڈی بھی ہو سکتی ہے, علماء کی صحبت سے بھی سی. علماء کی صحبت تو ناگزیر ہے, کمپلسری ہے, اس کے بغیر تو چارہ نہیں. عاشقان رسول کی صحبت ہو, جیسے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گیا تو اس کو یہ باتیں جو ہے نا اس کے نظریات کے بگڑنے کا چانس بہت کم ہو جائے گا کہ عاشقان رسول سے وہ پوچھتا رہے گا اور وہ بتاتے رہیں گے اور مسئلہ حل ہوتا رہے گا. دوسرا وہ جو ایک بلا یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, حدیث کو سمجھ سکتے ہیں. یہ تو بہت ہی خطرناک وار ہے شیطان کا. اب ہر ایک اگر قرآن و حدیث کو سمجھنا شروع کر دے اور اپنے اپنے طور پہ مطلب لے لے تو اس کا تو بیڑا غرق ہونا ہی ہے. تو جیسے کہ ایک وہ چٹکلا بتایا جاتا ہے کہ کتا اپنے ساتھ باندھ کر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو کسی نے بولا کہ یار یہ کیا تو کہ بولے یہ حدیث میں ہے. کون سی حدیث میں؟ بولا وہ میں نے وہ ایک مولانا سے سنا تھا کہ نماز میں قلب کو حاضر رکھ کے, نماز میں قلب کو حاضر رکھو. قلب مانے کتا, میں نے حاضر رکھا ہے. بھائی تم نے وہ غلط سنا تھا, ڈنڈی والا کاف ہوتا نا قلب اس کے معنی کتا ہوتا ہے, اور دو نقطے والا قاف اس کے معنی ہوتا ہے دل. تو نماز میں دل کو حاضر رکھو نہ کہ کتے کو باندھ کے رکھو. تو جب اپنے طور پر قرآن و حدیث سمجھ کر عمل شروع کرے گا تو حشر یہی کتا باندھنے والے جیسا ہی ہوگا کہ جو جیسا سمجھے گا وہ سمجھے گا. اب یہ کہ اس نے تو قلب کو کتا سمجھا, اب دوسرا کوئی قلب کو سمجھے گا, نائٹ قلب جو ہوتے ہیں نا یہ گندے گندے, تو اس کے قلب کو حاضر رکھو. تو قلب کے پاس جا کر نماز پڑھے, قلب کے اندر گھس کے نماز پڑھو, قلب میں ہی نماز ہو سکتی ہے. مسجد کیوں بنا کے رکھی ہے کہ وہ حدیث میں قلب میں نماز پڑھو, قلب کو حاضر رکھو. تو اس لیے وہ قرآن حدیث علماء سمجھتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں. ہر عالم بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا, تو اس لیے اس میں تقلید شخصی کی جاتی ہے. تو ہم لوگ جو ہیں جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں, اور بڑے بڑے اولیاء کرام مقلد سارے مقلد تھے, تو اس لیے وہ یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. غوث پاک ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ حنفی تھے. خواجہ غریب نواز یہ ہم لوگوں سے زیادہ سمجھتے ہیں. ہماری عقلوں کی تو پرواز ہی کوئی نہیں ہے, ان کی عقلیں اتنی بلند و بالا ہوتی تھی. تو خواجہ غریب نواز حنفی تھے. اس طرح مطلب یہ کہ بہت سارے بزرگان دین جو تھے یہ سب کے سب مقلدین تھے, کسی نہ کسی کا دامن پکڑا تھا انہوں نے, اور ان کے بتائے ہوئے قرآن حدیث کے معنی اور مسائل جو تھے اس کو اپناتے تھے. ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. ترجمہ جیسے اگر آپ کرو آیت کا یا حدیث کا, بولو ہم کر سکتے ہیں اور چل سکتے ہیں, تو ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. آپ کہاں کیا مانا کرو گے, تو میں کچھ مانا کروں گا, یہ کچھ مانا کریں گے, وہ کچھ مانا کرے گا, تو اب ہوگا کیا؟ اجر سلات سواد لام واؤ پر کھڑا, لام پر کھڑا زبر واؤ تو اس کا زائد ہوتا. سلات سلات و سلام سلات. اب سلات کے دو معنی تو بہت مشہور ہے, تھوڑا بہت بھی جس کو آتا ہے اس کو پتا ہوگا کہ سلات کے ایک معنی تو نماز کے ہیں نا, اقیم الصلاح نماز قائم کرو. صلاح یہ میں نے وہ نے وقف کیا, یہاں اردو میں اس کو صلاح تو بولیں گے. جب وہ ہمارے تاپ جیسے سنت امہ, لیکن ہم امت اور سنت بولتے ہیں, عربی لوگ سنت نہیں بولتے, سنت. امت نہیں بولتے امت, وہ وقف کرتے کیونکہ وہ گولتا ہے نا اس میں. تو اب صلات کے دو معنی مشہور ہیں, ایک معنی مشہور یہ کہ نماز, دوسرا معنی مشہور ہے صلات کے درود, صلات و سلام, درود اور سلام اس کا ترجمہ ہوتا ہے. یصلوا علینا یصلوا علی وسلم تسلیما, یہاں صلو سے مراد وہ درود شریف پڑھو, یہاں مراد نماز پڑھو نہیں ہے. یہ کون بتائے گا کہ نماز پڑھو ہے یا درود پڑھو ہے, یہ تو ہمارے اکابر بتائیں گے نا جن کی حدیثوں پر گہری نظریں ہیں کہ یہاں کہاں کیا مراد ہے. عقل سے سوچتے سوچتے ایک پورا گروہ بہ گیا, وہ نماز ہی کو نہیں مانتا ہے. تب قرآن میں بولتا ہے نماز کا وہ, ہم قرآن کو مانتے, حدیث جو ایک دوسرے سے ہو کر آئی ہیں اس لیے وہ اس کو ہم نہیں مانتے, ہم تو قرآن کو مانتے ہیں. اور اس میں قرآن میں کوئی مطلب فرق نہیں ہے وہ, اس لیے ہم قرآن کو مانتے ہیں. تو نماز کا تو کوئی طریقہ لکھا نہیں کہ اس طرح سجدہ کرو تو اس طرح رکوع کرو, تو اس لیے ہم نماز کو تسلیم نہیں کرتے, فرض ہی نہیں مانتے نماز سم, کہ اس میں طریقہ نہیں لکھا ہوا, خالی صلاح لکھا ہوا ہے. صلاح کے معنی جو تم لوگ یہ اٹک بیٹھک کرتے ہو یہ نہیں ہے معاذ اللہ. تو ایک پورا گروپ یہ عقل سے سوچ کر یہ اہل قرآن کہلایا, چھوٹا سا ایک فرکڑی تھی, اب تو ہو سکتا ہے یہ مر مٹ گئی ہوگی. اس کا ایک بندہ میرے کو ٹکرا تھا جب میں نور مسجد میں امامت کرتا تھا, شاید دعوت اسلامی بھی پتہ نہیں شروع ہو گئی تھی, تو بالکل ہی اوائل تھے اس کے, ایک آگے میمن تھا تو بیک گیا تھا, چلا گیا تھا اور کوئی وہ آ گیا بحث مباحثہ کرنے کے لیے کہ وہ آئے گا بھائی, ٹھیک ہے بھلے آئے. اب میرے کو تو ان کا کوئی مطالعہ تو تھا نہیں, میں تو گھبرا گیا, اب اس کو جواب کیسے دوں گا. میں نے سیڑھی چڑھتے چڑھتے دل میں رجوع کیا بارگاہ رسالت میں, نے کہا سرکار یہ آپ کا مخالف آ رہا ہے اور مجھے معلومات نہیں ہے, اب آپ سنبھال لینا. تو میں خیر وہ آ گیا بیٹھ گیا, دونوں بات چیت شروع ہوئی, تو اس نے یہی وہ نماز اور یہ سب اس نے انکار کرنا شروع کیا. اس نے وہ حدیثیں تو لوگوں کے ہاتھ سے آئی ہیں, ایک سے دوسرا دوسرے تیسرا, اس لیے اس پر اعتماد نہیں ہے. اور قرآن میں نے کہا قرآن کی آیتیں بھی اگر کوئی بدل دے تو کیسے, تو بولے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن میں تو وہ آیت بھی اس کو پتہ نہیں تھی, تھا وہ ایسا ہی تھا. تو بولا وہ قرآن میں حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا, وہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو میں نے کہا یہ آیت, بولا ہاں آئیے. تو میں نے کہا اس آیت کی گارنٹی کیا کہ یہ منزل من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے, اس کی آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے. اب وہ منجا گیا, میں نے کہا جواب نہیں بن پڑا اس سے. تو میں نے کہا اب یہ کہ دیکھو قرآن بھی ہم تک تو یہ پوکڑوں سے کیسے پتوں پہ درخت چھلکوں پہ اور لکھ لکھا کر یہ پہنچا اور اب یہ چھپ کر مل رہا, تو اس کی گارنٹی کیا کہ یہ وہی قرآن ہے. تمہارے فلسفے کے تحت تو پھر یہ تو ہو نہیں سکتا, تو پھر وہ اب تم کیسے اس کو مانتے ہو. پھر یہ کہ ایک اگر بتائے کہ یہ درست قرآن ہے تو اس کو بھی نہیں ماننا چاہیے, جیسے تمہارا کوئی لیڈر ہے, وہ لیڈر کا نام میں نہیں لیتا, تمہارا جو لیڈر ہے وہ بھی اگر کہہ دے کہ بھائی یہ قرآن درست ہے تو تم کو نہیں ماننا چاہیے. ہر فرد پر پھر الگ الگ پورا قرآن نازل ہونا چاہیے, کسی پر جب اعتماد نہیں ہے. بڑے بڑے اکابر علماء محدثین مفسرین بزرگان دین اولیاء کاملین صحابہ و تابعین کسی پر اعتماد نہیں ہے کہ حدیثیں جو آئی ہیں یہ سب رہنے کے ناقابل اعتبار, تو قرآن قابل اعتبار کیسے ہو گیا اس فلسفے سے, تو یہ بھی قابل اعتبار نہیں, تو پریس میں چھپتا ہے یار, کیسے مان لے گا یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اس کی بھاگیہ الحمدللہ جواب نہیں بن پڑا, وہ سرکار سے میں نے جو عرض کی تھی سرکار نے مجھے سنبھال لیا کہ وہ خود ہی اس کی عقلی دلائل میں وہ ناک کٹوا کے وہ منہ لٹکا کے چلا گیا, توبہ نہیں کی بدبخت نے, وہ ڈھیٹ تھا پکا تھا لیکن مارا گیا. تو یعنی یہ عقل سے سوچنے والے, تو عقل سے تو واقعی ہے, اگر حدیثوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو قرآن کے بارے میں بھی یہی ہے. تو اس لیے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, اس پر اعمال کی بنیاد رکھ. یہ جو قرآن چلا آ رہا ہے نا یہ حق ہے, اس کا ایک ایک حرف حق ہے, اس پر ایمان ہے ہمارا کہ ہر دور میں اس کے حفاظ باقی رہے ہیں, روئے زمین سے سارے حافظ کبھی بھی نہیں مٹے. جب وہ 300 حافظ شہید ہو گئے نا, تو اس وقت 300 حافظ شہید ہوئے تھے نا کسی جنگ میں, ہاں مسلمہ قذاب کے جنگ میں, تو پھر وہ ایک دم وہ تحریک نے زور پکڑا کہ قرآن پاک اب محفوظ کر لیا جائے. پھر وہ فاروق اعظم رضی اللہ انہوں نے اس کو شروع کیا, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی انہوں نے شروع کر دیا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کا پیارا لقب ملا, انہوں نے بھی اس پر بڑا کام کیا اور اس کو جمع کیا. تو یہ ہر دور میں حافظ قرآن موجود ہیں, اور دنیا میں کبھی بھی ایسا دور نہیں آیا کہ دنیا میں ایک بھی حافظ قرآن نہ ہو, جہاں تک میری ناقص معلومات ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اس وقت بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کے سینے میں قرآن پاک ہے, اور ایک ہی طرح کا ہے, ایک ہی انداز ہے, ایک ہی الفاظ ہے, ایک ہی حروف ہے, وہ پڑھتے ہیں. تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے تو وہ حفاظت کر رہا ہے, اور یہ قرآن جو ہے اس کو کوئی تحریف نہیں کر سکتا, بدل نہیں سکتا. اب کسی نسخے میں غلطی آ گئی یا کسی نے غلطیاں کر کے چھاپ کے بازار میں ڈال دیا, یہ برا نہیں ہے. تو یہ بھلے ڈالتے ہیں تو اس کو بھی علماء رد کر دیتے ہیں نا کہ یہ غلط انہوں نے آئیتے ہیں تو مکس کر دی, الحاق کر دیے یا حروف بدل دیے اگر کسی نے, تو علماء موجود ہیں جو ان کو گھر تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. تو مطلقاً قرآن پاک جو ہے وہ دنیا سے یعنی کہ کوئی اس کو مطلب یعنی کہ ختم نہیں کر سکتا. دنیا ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, ادھر ہو کر پچھا رکھا ہے. یہ سائنسدان سارے سر ٹکرا ٹکرا کے پھاڑتے ہیں اپنے سروں کو, میرے قرآن کو ختم نہیں کر سکیں گے, میرے قرآن کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکیں گے, یقیناً یقیناً یقیناً. تو اس لیے قرآن حدیث کو اپنی عقل کی کسوٹی پر نہ تولیں. تمہاری عقل گھاس کھاتی ہے سمجھے, اس میں ہے کچھ نہیں, دم نہیں ہے. یہ کبھی کچھ ہوتی کبھی کچھ ہوتی, کبھی رتی کبھی ماشا کبھی تولا, اس میں ہے تو کچھ ہے نہیں. سمجھ تو پڑتی نہیں آپ کو, تب خامہ کا مطلب ہے کہ اتنے بڑے فیصلے کا ہی وہ کرتے. علماء کے پیچھے چلو, مجتہدین کے پیچھے چلو, اولیاء کرام کے پیچھے چلو, قرآن قرآن کریم کے اس حکم کو سر آنکھوں پر لو. کونو ما صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہم سچوں کے ساتھ ہیں. سچوں نے کہا کہ امام اعظم کا دامن تھام, ہم نے تھام لیا. سچوں نے بولا امام شافعی کا دامن تھام, ہم نے تھام لیا. سچوں نے بولا غوث پاک کا دامن تھامو, ہم نے تھام لیا. غریب نواز کا دامن تھامو, ہم نے تھام لیا. امام احمد رضا خان کا دامن تھامو, ہم نے تھام لیا. کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا, کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا, بولے بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے. تو جو اکیلا چلے گا وہ بھٹک جائے گا, رہنما ضروری ہے. اور الحمدللہ ہم نے رہنما بنائے ہوئے ہیں, الحمدللہ ان رہنماؤں کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ ہم آقا کے قدموں تک پہنچیں گے, پھر ہمارے آقا اپنے دامن میں چھپا کر جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو جو سائنس قرآن و حدیث سے ٹکرائے مردود ہے, رد ہے, رد رد. جو نظریہ قرآن و حدیث سے ٹکرائے وہ تھو ہمارے کسی کام کا نہیں. تو اس لیے قرآن حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہمیں علماء کا دامن تھامنا ضروری ہے. جو علماء فرمائے وہی کرنا ہے, کوئی چھوٹے ٹوٹے جو کوئی مطلب یعنی کہ اپنا مطلب یعنی کہ فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں مس گائڈ کرے, انشاءاللہ یہ امت مس گائڈ نہیں ہوگی کہ یہ گوشت پاک کے غلام ہیں, انشاءاللہ یہ بھٹک نہیں سکتے انشاءاللہ. جل جلالہ فاما نوالہ صلوا علی الحبیب ہمارے پروفیسر صاحب, پروفیسر ہاشم صاحب ہیں, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله صلوا على الحبيب السلام عليكم ورحمة فاروق اعظم مدنی صاحب سے مشورہ دے وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میرا نام محمد ہاشم عطاری ہے وفاقی یونیورسٹی کراچی بابا جنہ کراچی سے میرا تعلق ہے بابا جان شاہ فرمائیے کہ شعبہ تعلیم کی شخصیات دیگر شخصیات سے مختلف ہوتی ہیں کیونکہ یہ دنیاوی علوم کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہیں ان شخصیات کو مدنی کاموں کی ترغیب کیسے دلائی جائے ارشاد فرمائیے دیکھو یہ پروفیسر ہیں امامہ بھی ہے داڑھی بھی ہے مہندی لگی ہوئی داڑھی دیکھا نا تو الحمدللہ جب اس طرح کے اسلامی بھائی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ مدنی انقلاب آ جائے گا فرض علوم نافذ ہو جائیں گے انشاءاللہ سنتوں کا دور دورہ ہو جائے گا نمازوں کی باہر آ جائیں گی انشاءاللہ عزوجل تو یہ شخصیات مختلف ہیں نا تو ان کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دو نا تو یہ انشاءاللہ مدنی شخصیات بن جائیں گی ورنہ یہ کہ جو دنیاوی شخصیات ہوتی ہیں نا وہ ہر ایک پہنچے ہوئے اپنی اپنے فیلڈ میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اگر یہ ان کی شخصیات یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں غلطیاں یعنی کوتاہیاں بہت ہیں تو سرمایہ داروں میں کم کوتاہیاں نہیں ہیں ارباب اقتدار میں کم کوتاہیاں نہیں ہوتی سیاسی شخصیات میں کم کوتاہیاں نہیں ہوتی سب میں کوتاہیاں ہوتی مذہبی شخصیات سب سے بہتر ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ معصوم ہوتی ہیں معصوم تو انبیاء کرام علیہم السلام فرشتے ٹھیک ہے نا ہم لوگ تو معصوم نہیں ہیں ہم تو شخصیات بھی نہیں اپنے تو آقا کے غلام ہیں غلاموں کے غلام ہیں تو خدام ہیں خدمت کرتے ہیں تو جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں وہ سب شخصیات پر فوقیت رکھتی ہیں اور دینی بھی پڑے گی علم دین جو ہے نا یہ ایک معیار ہے جو عام لوگوں سے اس کو ممتاز کرتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے وہ تو قرآن نے ایسے ایسے ان کے فضائل بیان کیے علوم دینی سے جو لوگ مالا مال ہیں ان کے مثلا کہیں فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء بے شک علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں کہیں اوت العلم درجات اللہ تعالیٰ تمہارے علم والوں کے درجات بلند فرماتا یہ آیت کا تقریباً یہی ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے پھر وہ کیا علم والے اور غیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں وہ حل یستوی والا سورہ حشر میں بابا سبحان اللہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پارہ ڈبل بارہ پارہ بائیس رکوع سولہ إننا يخشى الله من عباده العلماء میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اللہ عز و جل سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں پارہ 28 میں ارشاد ہوتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات ترجمہ کنز الایمان اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا پارہ 23 میں ارشاد ہوتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ترجمہ کنز الایمان تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. علم والے جو ہیں وہ کہہ رہے علم والے جاہلوں سے افضل ہیں. تو دنیا کا علم مراد تو یہاں سے نہیں لیں گے نا, علم دین, ورنہ تو چاہ رہے کہ وہ جاہل دنیاوی تعلیم یافتہ جو ہوگا دین سے جاہل. اگر دین سے بھی وہ ماشاءاللہ علوم میں دینیا سے مالا مال ہے تو اس کو تو میں جاہل نہیں کہوں گا, جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے کہ اگر اس کو اپنے ضروریات دین کا بھی نہیں معلوم, اس کو بنیادی عقائد کا بھی نہیں پتا, اس کو نماز کے فرائض, وضو کے فرائض اور اس طرح کی بنیادی معلومات سے وہ کورا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ بابا جاہل نہیں ہے. تو اس کو خوش کرنے کے لیے میں عالم نہیں بول سکتا نا کہ بھائی یہ عالم ہے, عالم دین ہے, ماشاء اللہ سبحان اللہ, اس کو تو نماز کے فرض بھی نہیں معلوم, بڑا علامہ ہے, یہ تو اپنے بول نہیں سکتے نا. عالم نہ بولیں, جاہل تو نہ بولیں, جاہل کا خراب لگے گا. نہیں نہیں, جاہلوں کا سردار ہے, خراب لگے گا. دو روٹی زیادہ کھا لے موٹا ہو جائے گا, بھلے تو پیٹ کا کفلے مدینہ, اس کو کیا بولتا ہے یار. ارے مولانا کی کتاب ہی نہیں مانتا یہ. نہیں نہیں, کسی کام کا ہی نہیں ہے یار, جس کو نماز پڑھنا نہ ہو کس کام کا, تو بولے میں پڑھا لکھا ہوں, تو ہوئے گا تو پڑھا لکھا اپنے جیسوں میں, یہ اپنے کو نہ چلے ہو, بالکل نہ چلے. اور اس کا ضمیر بھی میری تائید کرے گا کہ یار واقعی صحیح تو بولتا ہے یار, میں کہتا ہوں مسلمانوں کو میں نماز کے فرض معلوم نہیں ہے, میں نے آج تک خاک چھانی ہے, امریکہ گیا نے, جرمنی گیا نے, جاپان گیا, خالی خاک چھانی ہے, دھول چھانی ہے, مجھے نماز پڑھنا نہیں آئی. دنیا مانتی ہے اس کو, بھلے مانتی ہے. وہ کہنے والا کہہ گیا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپڑی ہے, برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا. تو اب جو مطلب نماز بھی نہیں پڑھتا اور نماز کے فرض جانتا بھی نہیں, جس کو کچھ دین کے بارے میں معلوم نہیں, ضروریات دین ہی نہیں پتا اس کو, ایمان اور کفر کا فرق نہیں جانتا, ساؤ مطلب اندھی چلاتا ہے, اب اس کو میں کیسے بولوں یار کہ یہ اہل علم ہے تو یہ بہت معزز آدمی ہے. مہمان خوشخوشی بنتا ہے بابا, ارے خوشخوشی بنتا ہے نا, خصوصی نہیں بنتا نا, یہ دنیاوی اداروں میں بنتے ہیں نا خصوصی, باقی دینی جلسوں میں بھی اٹھا لاتے ہیں ایسوں کو لوگ, پتہ نہیں کیوں لاتے ہیں, اللہ بہتر جانے یار, ایسوں کی تعظیم حرام ہے. کسی یعنی کہ وہ دین کے معاملے میں وہ جب کہ نہ ہو, ہاں اگر واقعی کوئی ایسا دنیاوی تعلیم یافتہ ہے کہ جس نے کما کو جیسی حاجت ہے ویسا علم دین حاصل کیا ہوا ہے, فرض علوم سے وہ مزین ہے, ہمارے سر کا تاج ہے کہ واقعی یعنی کہ اس کی اگر وہ بادشاہ ہے تو تعظیم ہمارے سعادت ہے, لیکن ایسا شخص جس کو پتہ ہی نہیں ہے, بنیادی عقائد نہیں جانتا, بنیادی اعمال سے وہ کورا ہے, بنیادی معلومات سے کورا ہے, بیسک معلومات دین کے بارے میں ہے ہی نہیں اس کو, یار اس کو تو پھر آپ بتاؤ جاہل کس کو بولتے ہیں. اب اس کو جیسے کوئی جاہل عرض کرتا ہوں, اس کو بالپا جیسے کہ ابھی آپ بیان کر رہے ہیں, میں مجھے امید ہے جیسے اس کو چوٹ لگے گا یار, بولتے تو مولانا صحیح ہیں, آتا میرے کچھ بھی نہیں. اب وہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, اچھا مولانا صاحب اب یہ بتاؤ بھائی, کوئی کم سے کم بتا دو بھائی, میں کم سے کم سیکھ لوں, مجھے کم سے کم کتنا علم سیکھنا چاہیے کہ مجھ پر یہ جو دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جو جاہل کا لیبل لگ رہا ہے, میں وہ لیبل کو ہٹانا چاہتا ہوں, تو کم سے کم ایک شخص کو کتنا علم ہونا چاہیے؟ میں نے بتا تو دیا, وہ فرض علوم اس کو معلوم ہونے چاہیے. یہ بھی نہیں پتا نا بھائی, فرض علوم آپ فرض علوم کس کو بولتے ہیں یہ بھی بتانا ہوگا, آپ نے خود جو کیٹیگری, اس کو بےچارے کو یہ بھی نہیں پتا فرض علوم کس کو بولتے ہیں, فرض علوم کس کو بولتے ہیں, صحیح ہے, یعنی اپنے بنیادی عقائد اس کو معلوم ہونے چاہیے, بنیادی عقائد معلوم نہیں, فرشتوں کے بارے میں کیا معلوم ہو, کیا اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ ہو, رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, یہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمن کے فتاوی رضویہ سے غیبت کی تباہ کاریاں کے اسپیشل لفظ جو ہوتا نا کچھ استطاعت کے بارے میں, اس میں سے میں کچھ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شائع بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طلب العلم فریدت علی کل مسلم, یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. تو جو دین سے کورا ہے نا وہ یہ حدیث سے استعمال کرتے ہیں, اسی حدیث کی بنیاد پر اپنی پرائیویٹ اسکولیں اور چلاتے ہیں ادارے کہ یہ فرض ہے, لیکن یہ غلط ہے. اس کا استعمال غلط ہے. اس حدیث کے تحت کیا ہے یہ اعلی حضرت کے فتح رضویہ میں پڑھیں, عالم دین سے پوچھیں کہ اس سے مراد کیا یہ 1 2 3 اور تمہارے انگلش کے ٹینسز ہیں یا کچھ اور ہے. تو اس سے کچھ اور ہے, بہت کچھ ہے. اس سے اسکول کالج کی دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے. لہذا سب سے پہلے بنیادی عقائد سیکھنا فرض ہے. نہیں سیکھے گا, بالغ ہونے کے باوجود نہیں سیکھے گا, گناہگار رہے گا. فرض نہیں سیکھے, فرض کو جو ترک کرے گا وہ تو فاسق ہو جائے گا. سب سے پہلے بنیادی عقائد کا سیکھنا فرض ہے. اس کے بعد نماز کے فرائض و شرائط و مفسدات. مفسدات مانے نماز کو توڑنے والی چیزیں. پھر رمضان المبارک کی تشریف آوری پر فرض ہونے کی صورت میں روزوں کے ضروری مسائل. جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل. اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے, نکاح کرنا چاہے تو اس کے, تاجر کو خرید و فروخت کے, نوکری کرنے والے کو نوکری کے, نوکر رکھنے والے کو اجارے کے. وعلی ھذا القیاس یعنی اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے. اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے. نیز مسائل قلب, باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ, مثلا عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ, اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ, اور باطنی گناہ مثلا تکبر, ریاکاری, حسد وغیرہ, اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے. مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں, جیسا کہ جھوٹ, غیبت, تغلی, بہتان وغیرہ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا بھی فرض ہے تاکہ ان گناہوں سے بچا جا سکے. اب آپ غور فرما لیں کہ جن کو یہ باتیں معلوم نہیں, اور یہ وہ باتیں کہ یہ علماء کے لیے نہیں ہے, یہ تو ہر مسلمان کے لیے, اتنا تو ہر مسلمان کو آنا چاہیے. اور اگر بالفرض کوئی عالم کہلاتا ہے اور یہ باتیں نہیں جانتا تو پھر وہ عالم نہیں ہے. نہ وہ خالی بس وہ علامہ کہہ ہی دیتے لوگ ایک دوسرے کو, بھلے اس کے پاس سند ہو تو کیا, سند کی تھپی رکھی ہوئی ہو. عالم علم سے بنتا ہے, سند سے نہیں. یہ باتیں تو بنیادی ہیں, مجھے بھی جاننی چاہیے, آپ کو بھی جاننی چاہیے, پروفیسر کو بھی جاننی چاہیے, لیکچرار کو بھی آنی چاہیے, اسٹوڈنٹ کو بھی آنی چاہیے, ٹیچر کو بھی آنی چاہیے, تو سب کو آنی چاہیے. اس میں لگ جاؤ, اس کو سیکھو یار. فتح رضویہ میں ملیں گی, بہار شریف میں ملیں گی, احیاء العلوم میں ملیں گی, اور چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں الحمدللہ اردو میں موجود ہیں, اس میں فرائض علوم بھرے پڑے. فیضان سنت میں ملیں گی انشاءاللہ, اپنے رسائل میں ملیں گی, بیانات میں ملیں گی, وی سی ڈیز میں ملیں گی فرض علوم الحمدللہ. آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جگہ جگہ ملتے رہیں گے. کنز الایمان شریف میں ملیں گے, نور العرفان میں آپ کو ملیں گے, تفسیر نویمی میں ملیں گے, میرات شرح مشکات میں ملیں گے. تو اس لیے فرض علوم سیکھنا کمپلسری, موسٹ کمپلسری. باقی مستحبات میں لگے رہے تو نوکری اسی وقت سیٹ اوکے کرے گا آپ کو نوکری پر, کہ جب اس کی آپ ڈیوٹی پوری دو گے. اوور ٹائم خالی کرتے رہو تو وہ تو کان پکڑ کے نکال دے گا, خالی اوور ٹائم سے تھوڑی کام چلے گا. نوکری کرو, اس کے ساتھ پھر اوور ٹائم بھی اگر ضرورت ہو تو مل جائے گا. تو اس کا سیکھنا جو ہے, جو جانتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہی پڑھا لکھا ہے. باقی ٹھیک ہے, ہم بولتے ہیں پڑھا لکھا, میں بھی بولتا ہوں, وہ ایک مطلب اور فیس پر کہ جس کو وہ انگلش بولنا آ جائے, تھوڑا انگلش لکھنا آ جائے, اس کو ہم ہمارے معاشرے میں پڑھا لکھا بولتے ہیں. اور کیا مطلب, باقی علم دین سے یہ پڑھے لکھے بھاری تعداد میں آپ کو ملیں گے جو بالکل کورے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, مارڈن ہوتے ہیں بےچاروں کو, کوئی سمجھ ہی نہیں پڑتی, نماز جمعے کے بہانے بھی نہیں پڑتے, ایسے بھی ملیں گے آپ کو اس میں, مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے. تو آپ تو کیسے یار, حقیقی معنوں میں پڑھا لکھا نہیں, حقیقی معنوں میں پڑھا لکھا عالم دین ہے, فرائض علوم جاننے والا عام ایک مسلمان ہے جو جانتا ہے وہ ہے, یعنی یہ علوم بھی جاننے سے عالم نہیں بن جائے, یہ تو ہم ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. لیکن افسوس اس میں بالکل کوتاہی, بہت زیادہ زیادہ زیادہ زیادہ کوتاہی ہے, بالکل ہی کوتاہی, کچھ بھی نہیں معلوم ہم کو. اللہ تعالیٰ بے حساب بخش, بے کرم سے بخش. تو اس لیے میں نے کسی فرد کو دیکھو, کسی فرد کو اپنے بولیں گے نا کہ یہ جاہل ہے, تو جاہل ہے, تو وہ تو واقعی اس کی دل آزاری ہوگی, ایزا پہنچے گی. جیسے میں نے ایک اجتماعی طور پر بات کی ہے کہ وہ جو بھی ہے, وہ داڑھی والا ہے یا داڑھی منڈا ہے, شیوڈ ہے, وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے یا مدنی ماحول سے ہٹ کر ہے, اگر وہ فرائض علوم نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے. دنیا کی تعلیم بھلے کتنی ہو وہ جاہل ہے. میں نے ایک جنرل بات کی ہے, اور اس سے اگر کسی کو برا لگا تو اس کا مطلب بھی ہے وہی میرا لقب اس نے قبول کر لیا, اس لیے برا لگا ہے, پتھر اسی کو جا کے لگا ٹارگیٹ پہ. تو اب میں کیا کر سکتا ہوں, خود ہی اپنے اوپر وہ ایزا اوڑھ لے تو اس کو تو پھر متعزی بولتے ہیں. تعزی یعنی ایزا اوڑھنا اپنے اوپر, متعزی معنی اپنے اوپر ایزا اوڑھنے والا. مکتبۃ المدینہ کی چند ایک دو موٹی موٹی کتابوں کے نام بابا اگر ہم ان کو بیان کر دیں, اللہ توفیق عطا کرے, یا کسی اسلامی بھائی کو کہہ دیں, خود مطلب کہ بک شاپ میں ادھر ادھر تو خیر یہ آتے جاتے رہتے ہیں, تو اگر یہ خود ہی جا کر یہ مکتبۃ المدینہ سے کچھ اس طرح کی تین چار یہ کتابیں چند کتابیں حاصل کر لیں اور اسے اپنے مطالعے میں لیا, یا بلے نہیں جا سکتے بالفرض اللہ نہ کرے, تو کسی کے منگوا لیں رقم دے کر. سستی کتابیں ہوتی ہیں, مکتبہ کو اتنی مہنگی کتابیں تو دیتا نہیں ہے. تو جیسے کہ مثال کے طور پہ بابا یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھنے والا اپنے عقائد اور اعمال میں بہت زیادہ پختگی پانے میں کامیاب ہو جائے گا, کیونکہ اس میں بہت سارے مطلب فرض علوم ہی فرض علوم بھرے ہوئے ہیں. بلکہ ہمارے مفتی ایان کرام نے جو اس کی تقریر لکھی ہے, شروع میں اپنے تاثرات لکھے ہیں, اس میں تو انہوں نے کہا بھی ہے کہ یونیورسٹی کالجز اور جامعات جو مدارس ہیں دینی مدارس, ان میں اس کو نصاب میں داخل کیا جائے. بلکہ آج شعبہ تعلیم کا یہ مدنی مذاکرہ ہے, میں یہ ان کو مطلب دعوت فکر دیتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں, اس کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کتاب کا مطالعہ کرے اور اس کو دیکھیں. اگر اس کو آپ نے مطلب اپنی ایک صحیح پڑھ لیا, اس کو دیکھ لیا, تو میں کہتا ہوں آپ کا ضمیر کہے گا یہ ہمارے نصاب میں آنی چاہیے, چاہے وہ نصاب آپ کا مطلب کہ بورڈ آف اپنا سیکنڈری ایجوکیشن ہو, انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ہو, یا ماسٹرز کی طرف چلے جائیں, یونیورسٹیز کی طرف چلے جائیں, انجینئرنگ میں چلے جائیں, میڈیکل میں چلے جائیں, واٹ ایور کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیے, آپ کو انشاءاللہ اس کتاب کی اہمیت مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا یہ کتاب کتنی اہم ہے. اس میں بہت عقائد اور اعمال ایمان کی حفاظت کا اس میں مدنی پھول ہے. حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے, یہ اس کتاب کے اوپر نیریشن ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, نہ جانے کتنے اسٹوڈینٹس ایون مین اور وومین, اور کتنے ٹیچرز ایون مین اور وومین, ان سب کو اگر یہ کتاب پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے وہ خود کہیں گے کہ ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں, ڈیورنگ لیکچر کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو وہ انشاءاللہ تعالی اس کتاب کو پڑھ کر امید ہے کہ سمجھ جائیں گے. نیز ابھی جیسے امیر سنت نے آپ کو کتاب بتائی غیبت کے بارے میں سوال جواب, فرض علوم سے یہ بھی مالا مال ہے, غیبت, حسد, چگلی, تکبر, بدگمانی اور نہ جانے کتنی علوم, اسپیشلی یہ غیبت کے بارے میں, یہ کہ غیبت کا انسائیکلوپیڈیا ہے یہ غیبت کے بارے میں سوال, غیبت کی تباہ کاریاں یہ لے لیں. اور بھی الحمدللہ مقتدی المدینہ سے آپ کو اسی کتب میں فیضان سنت کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ عزوجل وہ علم نصیب ہوگا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ مطلب سینکڑوں کتابیں دیکھ لیجئے, انشاءاللہ سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ آپ کو فیضان سنت میں ملے گا. یہ فیضان سنت کا دوسرا باب ہے, جلد دوسری ہے فیضان سنت کا, دوسری جلد کا یہ پہلا باب ہے غیبت کی تباہ کاریاں, اور یہ جلد اول یہ فیضان سنت, اس میں چار ابواب ہیں, فیضان بسم اللہ, پیٹ کا کفل مدینہ, آداب طعام اور فیضان رمضان, چار اس میں چیپٹرز موجود ہیں، ٹاپکس موجود ہیں جن پر بہت تفصیلی بات کی گئی ہے، اور یہ جو ڈاکٹرز اسپیشلی طور پر کھانے کے بارے میں بہت بہترین معلومات ہے، یہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر، اللہ جزا دے ہمارے اسلام بھائی کو جو کتاب آگے بڑھے. نماز کے احکام دا بیسک بک، نماز، وضو، غسل، اس کا پورا بیان آپ کو اس میں حتی امکان ہماری ضرورت کی کافی باتیں آسان لفظوں میں ملیں گی، یہ آپ کے سامنے آئیے. پردے کے بارے میں سوال جواب، اس وقت جو پردہ اور حجاب کے بارے میں جو ایک ایشوز بنے ہوئے ہیں، ان سب کا جواب قرآن و حدیث سے، بزرگان دین کے اقوال سے، فیضان سنہ، فیضان فتاوی رضویہ، فیضان بہار شریعت اس سے چھلک رہا ہے. اور یہ پردے کے بارے میں سوال جواب، یوں سمجھیے کہ اس وقت پردے کے بارے میں جتنے بھی کوسچنز ہیں آپ کے ذہن میں ہیں یا ایشوز ہیں، ان سب کا جواب آپ کو اس کتاب میں ملے گا. یہ پردے کے بارے میں انسائیکلوپیڈیا ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب. یہ بکس ہیں، موٹی موٹی چند کتابیں آپ کو دکھائیں. یہ فیضان رمضان الگ سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی مقتدی المدینہ سے مل جائیں گی. یہ سب حاصل کریں، آپ کی لائبریری کو آپ چیک کیجئے، آپ کی لائبریری کا جو آپ کا جو کیپ بورڈ بنی ہوئی ہے جس میں اتنی ساری آپ نے بکس رکھی ہوئی ہیں، اس کو چیک کیجئے کہ اس کے اندر مجھے آخرت کی سوچ دلانے والی اور آخرت کی تیاری کروانے والی، فرض ان دینے والی کتنی بکس ہیں. آپ کے پاس لاس کی بک رکھی ہوئی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی بکس رکھی ہوئی ہیں، آپ کے پاس تمام بکس رکھی ہوئی ہیں. اگر نہیں رکھی ہوئی تو یہ کتابیں نہیں رکھی ہوئی ہیں، بدگمانی آپ کو بھی امیل سنت اپنے ہاتھوں سے دکھا رہے ہیں. فرض ان میں اس کا سیکھنا فرض ہے، بدگمانی کے بارے میں علم سیکھنا. ہمارے اداروں کا ماحول اچھا ہو جائے اگر یہ بدگمانی سے نجات نصیب ہو جائے، ہمارے اداروں کا ماحول اچھا ہو جائے گا غیبت سے نجات نصیب ہو جائے، الحمدللہ. تو یہ آپ مقتت المدنہ، یہ سبحان اللہ بار شریعت، یہ لیں. اس کا پہلا حصہ عقائد کا بیان ہے، پھر طہارت کا بیان ہے، پھر نماز کا بیان ہے، اس میں حج کا بیان موجود ہے الحمدللہ. اس کی دوسری جلد لے لیں گے تو اس کے اندر آپ کی تجارت کا، بے و شرع کا بیان موجود ہے، گیارہواں حصہ. اور اس کا سولہواں حصہ الگ سے چھپا ہوا ہے جس میں بہت سارے بیانات. لیکن اب مکتبۃ المدینہ میں ایک بار جائیے، تھوڑا سا خریدنے کا موڈ لے کر، ذہن لے کر، پھر آپ کو الحمدللہ مدنی مذاکرے کی وی سی ڈیز، مدنی مذاکرے کی آڈیو کیسٹیں ملیں گی. آپ اپنی کار کے اندر مدنی مذاکرے، مطلب یہ اب کار میں یہ ہے کہ تھوڑا سا سنیں گے تو کیا کا کیا سمجھ میں آئے گا، اگر توجہ کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر سنیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ چند آپ کو مشورے عرض کیے ہیں کہ یہ فرض علم جو امیر سنت نے بھی آپ کو بیان کیا کہ فرض علم کے بارے میں سوال ہمیں معلومات ہونی چاہیے. تو اب یہ کوشچن ہے کہ میں فرض علم کہاں سے سیکھوں، تو اس کے لیے یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اور آپ صرف تین دن کے لیے قافلوں میں سفر کیجئے، صرف تین دن انشاءاللہ، تین دن آپ کو تیس دن یا تیس دن آپ کو بارہ ماہ کے لیے بھی تیار کریں گے. یہ تین دن میں سمجھ آ جائے گی کہ میں کس قدر علم دین سے دور ہوں اور مجھے کس قدر علم دین کی حاجت ہے. تو ہو سکے تو رمضان المبارک میں ہی تین دن کی نیت کر لیں، ورنہ چاند مدنی قافلوں میں، عید کے دن مدنی قافلوں میں گزار لیجئے. نیت کریں میرے شعبہ تعلیم کے ذمہ دار، یہاں جتنے بھی اسلام میں بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی تعلیمی ادارے سے وابستہ ہی ہے. یہ جتنے اسلام میں سب متقی بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فرسٹ ایئر میں ہوگا تو کوئی انٹر میں ہوگا تو کوئی بی کام کر رہا ہوگا، کوئی ایف ایس سی کر رہا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بس اب ایک ہے کہ شعبہ تعلیم میں اب جیسے کہ وہ ہم مجھے پرچی آئی ہے یو ای ٹی انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر، ابھی ہاسٹل کے اندر اسلام میں بیٹھ کر مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں. تو یہ سارے جتنے بھی اب قافلوں میں سفر کریں، ہر ایک کے پاس فکر مدینہ کا ذہن ہو، ان کے جیب میں مدنی انعامات کے کارڈ ہوں، انشاءاللہ عزوجل ہمارا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ابھی نواب شاہ سے بابا ہمارے اتر بھائی لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اثر اتاری نواب شاہ سے عرض کر رہا ہوں. مرحبا. یا سیدی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ عزوجل کی آپ پر رحمت ہو، آپ کے صدقے ہم سب غلاموں کی مغفرت ہو. الحمدللہ مدنی چینل کی خوب بہاریں ہیں، ہر طرف الحمدللہ علی کل حال مدنی چینل کی دھوم مچی ہوئی ہے، گویا کہ دھوم ہے اتار ہر سو مدنی چینل کی، جھوم کر ہم بھی پکارے مدنی چینل مرحبا. گلی گلی، محلہ محلہ، کوچا کوچا، بازار بازار، بلکہ ہر ہر تعلیمی ادارے میں بھی مدنی چینل کی دھومیں ہیں. طالب علم اور اساتذہ خوب مدنی چینل سے برکات حاصل کر رہے ہیں, اور بالخصوص آج تو الحمدللہ کئی مقامات پر, کئی تعلیمی اداروں میں اجتماعی طور پر الحمدللہ, اور کئی طلباء اپنے اپنے روم نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جہاں جہاں جو سہولت میسر ہے. بلکہ تھوڑی دیر پہلے ایک اسلامی بھائی کا فون آیا الحمدللہ, انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں لائٹ نہیں ہے تو ہم لوگ موبائل فون کے ذریعے سے الحمدللہ کئی دوست جمع ہو کر الحمدللہ آج کا مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں. ماشاء ہر طبقے ہر شعبے میں الحمدللہ مدنی چینل کی, سید امیر اہل سنت کی, دعوت اسلامی کی دھومے اور بہاریں ہیں. اس طرح دعوت اسلامی کے شعبے شعبے تعلیم میں بھی الحمدللہ خوب مدنی کاموں کا سلسلہ ہے. طلبہ تو طلبا, اساتذہ بلکہ سربراہان ادارہ جس لائک پرنسپلس پروفیسرس بلکہ بورڈ ڈائریکٹرس بھی الحمدللہ اداروں کے سینئرز تک دعوت اسلامی اور بنی دعوت اسلامی کی کوششوں کو سراہتے, بلکہ نہ صرف سراہتے بلکہ مختلف اداروں میں تو الحمدللہ جاری کیا ہوا ہے الحمدللہ, اور مجلس کے خصوصی اقدامات کے تحت الحمدللہ بہت مضبوط پیش رفت کی جا رہی ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی الحمدللہ. مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کے پروموشن کے لیے ہماری مجلس کے اسلامی بھائی خصوصی طور پر کوششیں کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ بات جو اطہر بھائی نے ابھی کی کہ ایک تعلیمی یافتہ بہت بڑا طبقہ اس وقت چینل اور یہ ہمارا مدنی چینل کا اور جو ہمارا دادر صاحب کا اس کو دیکھ کر ان کے سمجھ میں آتا ہے بابا, لیکن یہ بات ہے کہ خالی ایک وہی طبقہ نہیں ہے جو نکتہ چینی کرتا ہے, وہ قبول کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے الحمدللہ. اور ایک بہت بڑا طبقہ الحمدللہ صرف قبول کر رہا ہے بلکہ الحمدللہ دے آر ناؤ فالوورز آف امیر دعوت اسلامی الحمدللہ. جزاک اللہ اطہر بھائی. افطار کے وقت کی مناجات اور خصوصی طور پر جو سحری اور افطاری کی ٹرانسمیشن ہے الحمدللہ اس کی خوب بہاریں ہیں. سید امیر اہل سنت کے دسترخوان کی تو کیا ہی بات ہے, آپ کا منفرد انداز ہر عاشق رسول علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گھر کر جاتا ہے. ہر عاشق رسول یہ مناظر دیکھ کر اشش کر اٹھتا ہے. دل مستر میں یہ تمنا بے چین کر دیتی ہے کہ کاش اس وقت ہم بھی میٹھے مرشد کے قدموں میں حاضر ہوتے, حضور سے تبرک پاتے, قلب میں سکون پاتے, آنکھوں میں ٹھنڈک پاتے, اس طرح روح مستر کو قرار آتا, مگر آہ حضور کی بارگاہ سے بظاہر بہت دور ہے. یا سیدی وطن عزیز پاکستان کے ساتھ ساتھ ہند اور دنیا کے کئی ممالک بلکہ یوکے اور افریقہ کے کئی تعلیمی اداروں میں بھی الحمدللہ مدنی کام باقاعدہ تنظیمی نظم و ضبط کے ساتھ احسن انداز سے جاری و ساری ہے, بلکہ روز افزو ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. اور الحمدللہ اس کی خوب بہاریں اور برکتیں وقتاً فوقتاً سامنے آتے ہی رہتی ہیں, جس کی ایک مثال میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا جو کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی انتہائی دلچسپی اور حیرت کا باعث ہوگی. الحمدللہ ہمارے باب الاسلام سندھ کے ایک مشہور تعلیمی ادارے قائد اعظم یونیورسٹی نواب شاہ میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے والا ایک ہونہار نوجوان, جسے وہاں مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے ذریعے مدنی ماحول ملا, آپ کی فیضان سے الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے ان پر انفرادی کوشش کی. ذہین ہونے کے سبب وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ مدنی ماحول کا بھی اثر قبول کرتے رہے, یہاں تک کہ الحمدللہ مدنی ماحول کی برکات پاتے رہتے. بالآخر وہ ایک پوزیشن ہولڈر انجینئر اور ایک بہترین مبلغ دعوت اسلامی بن کر اس یونیورسٹی سے نکلے. مدینہ جزاک اللہ. الحمدللہ راج الحمد دعوت اسلامی کی ایک ایسی اہم ترین مجلس میں نمایاں کارکردگی کے ساتھ وہ دین خدا کی خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ, اور یہی نہیں بلکہ الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں نوجوان اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کو بھی بہتر بنانے میں تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ مدنی میدان میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ الحمدللہ ہم سب کے اختار رہنما ہے. اتر بھائی اپنے تاثرات بیان کر رہے تھے. جی ایک سوال آ رہا ہے بابا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مرزا صابر بیگ ہے, میرا تعلق کراچی یونیورسٹی سے. میرا سوال امیر علیہ سنت سے یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں مدنی کام کرنے کی کیا کیا احتیاطیں ہیں؟ مدنی کام تو جہاں بھی کریں احتیاطیں تو کرنی ہوتی ہیں, اپنے اخلاقیات درست کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ سفید چادر پر دھبا دور سے نظر آتا ہے. جو مدنی کام کرے گا اس کو اگر کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتے دیکھ لے, بلکہ زور سے ہنستے دیکھ لے قہقہ مارتے ہوئے, تب بھی لوگ تنقید کریں گے. اس لیے اپنے اوپر بھی مدنی کام نافذ کرے اور اپنے اخلاق درست کرے, اپنے اعمال صحیح رکھے اور ساتھ ہی مدنی کام بھی کرتا چلا جائے. تو جو بات گفتار سے نہیں ہوتی بعض اوقات وہ کردار سے ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اس طرح احتیاطیں کرتے ہوئے مدنی کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے یہاں تعلیمی اداروں میں ہمارے طلبہ نمازی بن جائیں, سنتوں کے پابند بن جائیں اور ہر طرف سنتوں کا دور دورہ ہو جائے اور فرض علوم کی بہاریں بھی آ جائیں. میں یہ جو کفریہ کلمات کے تعلق سے آپ نے ابھی تعارف سنا نگران شورا زبانی, اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے لگا تھا کہ جیسے ہمارے علماء نے یہ مشورے لکھے ہیں اس میں کہ تعلیم اداروں میں اس کو چلایا جائے, تو جو اس ادارے سے متعلق افسران وغیرہ ہیں وہ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں, اس کا مطالعہ فرمائیں, خود آپ کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگی, بہت ہی مفید ثابت ہوگی, اتنی معلومات انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی. اور پھر اس پر غور کریں کہ اس کو کس طرح کالجز اور یونیورسٹی وغیرہ میں داخل نصاب کیا جا سکتا ہے یا کیا صورت ہو سکتی ہے اس کی. اگر اس میں کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کے ان اداروں کے لیے وہ کے قابل قبول نہیں ہے یا رکاوٹ ہیں تو وہ ہم کو بتا دی ہیں, ہم انشاءاللہ اس پر بھی غور کر لیں گے کہ ہم اس کو آپ کے معیار کے مطابق بنا کر پیش کر دیں اور اس کو آپ اپنے ادارے میں چلائیں. اس کو چلائیں ضرور, انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے گی یہ کتاب, اس کا جاری کرنا, اور انشاءاللہ جل جلالہ یہ کتاب لاکھوں کے ایمان کی حفاظت کا باعث بن جائے گی. انشاءاللہ جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ قدم قدم پر کفریات بک رہے ہیں آج کل, اس میں انشاءاللہ ان کفریات کی آپ کو نشاندہی ملے گی, ان کی فہرستیں ملیں گی. اتنے یعنی کہ سینکڑوں ہزاروں کلمات کفر اس میں بیان کیے ہوئے ہیں سوالن جوابن, پھر الگ سے مطلب ان کی فہرستیں, اور انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ کر ہی صحیح اس کا اندازہ لگائیں گے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. تو اس کو تعلیمی اداروں میں ضرور جاری کریں, انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل. وہ جو ترغیب دلانا ہے بابا, ابھی میرے پاس ایک سوال ہے, ایک ادارے کا, کیا کون سا؟ جی جی یہ ایڈم ایڈم یونیورسٹی, ایڈمسن یونیورسٹی کے پروگرام کسے ہیڈ ہیں کوئی پروگرامنگ کے, جی یہ ایک سوال کر رہے بابا غالباً, یہ سوال جو کر رہے ہیں نا اس کا جواب ہماری یہ کتاب دے رہی ہے. میں ذرا سوال ان کا آنر کر رہا ہوں. میرا ایک بڑا سادہ سا سوال حضرت کی طرف ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت اپنی علمی بصیرت اپنی روحانی بصیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے کوئی حق اور باطل کا فرق انتہائی آسان لفظوں میں پیش کریں تاکہ طلبہ و طالبات کو مؤثر رہنمائی ہو سکے اور طلبہ و طالبات یا پھر امہ مسلمہ انتشاری کیفیت سے نکل کر امن پسندی کی طرف چلی آئے. یہ حضرت کی ایک بڑی خدمت ہوگی اسلام کے لیے اور میری خواہش ہے کہ حضرت اس کا سلیس جواب عطا فرمائیں. اب یہ کتاب بابا اگر یہ اداروں میں آ جائے تو ان کے سوال کا جواب یہ کتاب بن جائے گی. جیسی تیسی انشاءاللہ جیسا تیسا جواب ہے اس میں, اور واقعی اگر اس کو عملی جامع پہنا لیں اور اس پر انشاءاللہ تو یہ امن ہی امن ہوگا انشاءاللہ, سب دعوت اسلامی والے بن جائیں گے انشاءاللہ, اور سب کی دنیا اور آخرت انشاءاللہ بہتر بنے گی. تو اسلام کے زرین اصولوں پر عمل کر کے ہی امن حاصل ہوگا. باقی یہ دنیا کے جو مختلف فلسفے ہوتے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں بنے گا, یہ سب ایسے ہی ڈھکوسلے ہوتے ہیں. اصل بات وہی ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو, باقی قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو, قرآن و حدیث سے جو ٹکراتی ہو وہ قابل رد ہے. تو تمام طلبہ نمازی بن جائیں, سنتوں کے پابند بن جائیں, ہفتہ وار اجتماعات اپنے اپنے جگہ جو ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں اس میں حاضری دیں, اپنے آپ کو الگ مخلوق تصور نہ کریں بلکہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ گل مل جائیں اور رل مل کے مدنی کاموں میں حصہ لیں. انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں آپ کے ہاتھ آئیں گی. ہمارے باب المدینہ کا ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارہ ہے بابا, اس نے اپنے سلیبس نصاب میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے اس کو شامل کر لیا, وہ وہاں پڑھائی جا رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ یہ لائق تحسین اور دوسرے اداروں کے لیے قابل تقلید عمل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سارے ہمارے اداروں کو اس کتاب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب ہماری ہے دعوت اسلامی کی, اس لیے نہیں, یہ کتاب ایسی ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کے تاثرات بیان کرنا یہ کتاب کیسی ہے. پرائیویٹ ادارے والے تو بابا بآسانی لے سکتے ہیں, ان کا اپنا نصاب ان کا اپنا سلیبس ہے. اگر تعصب کی اینک اتار دی جائے نا تو یہ کتاب ہر ادارے کے لیے انشاءاللہ کارآمد ہے. ہر ادارہ ہمارا جو تعلیمی ادارہ ہے نا یہ انشاءاللہ اس کو قبول کر لے تو انشاءاللہ یہ سب کے لیے بہت کارآمد ہے. ایک بار پڑھ لے اس کو. میں نے کہا نا کہ ہمارا اگر تعلیمی ادارہ یا اس کے جو بڑے ہیں ذمہ داران ان کو اگر اس میں کوئی رکاوٹیں نظر آتی ہیں نافذ کرنے میں تو ہم سے مشورہ کر لیں, ہم انشاءاللہ ان کی مرضی کی باتیں ڈال دیں گے اور جو نامرضی کی وہ نکال دیں گے, مگر اس پر ہم غور کریں گے اور شریعت کے دائرے میں ہم جو بھی کرنا ہوگا کمی بیشی وہ کرنے کی صحیح کریں گے. کیونکہ اگر یہ قبول ہو جاتی ہے آپ اس کو نافذ کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہو, دنیا سے چلے جاؤ گے ایک دن, لیکن انشاءاللہ آپ کے ثواب جاریہ کا انبار لگ جائے گا انشاءاللہ, اور لاکھوں کروڑوں کے ایمان کی حفاظت کا آپ سامان کر کے چلے جاؤ گے انشاءاللہ. اس کتاب کو نافذ کر دیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا اسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے, دعا یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آپ بھی پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع